صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھولا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں, بھولا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے مدینے میں. مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا, پیارا مدینہ اس لیے اتار جانو دل مدینے میں. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور باپا کا ابھی ہم نے جو یہ مدنی گلدستہ دیکھا, اس میں باپا نے جھوٹ پر کلام فرمایا اور بڑی اس پر ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے. کچھ اس بارے میں مزید اگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائے. باپا کے اس مدنی گلدستے کے بیان سے پہلے ہم نے یہی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کیا کہ اتنا وہ خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا حل کیا نکالیں, اور اتنا جھوٹ بڑھ گیا ہے کہ باپ بعض اوقات آپ یہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے نا تو گمان جمانے میں دیر لگتی ہے کہ یار یہ مطلب جھوٹ تو نہیں بول رہا. اور پھر جھوٹے آدمی کی ایک بڑی نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ جھوٹا آدمی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ سچ بولتا ہے نا تو اگلے کو لگتا ہے یہ جھوٹ بولے. یہ عموماً جو گھر میں جو بچے جھوٹ بولتے ہیں نا ان کے لیے یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ماں باپ کا بعض اوقات بچوں پر یہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ پوچھتے کہاں گیا تھا تو کہتا ہے میں سیدھا گھر آیا ہوں. ماں باپ ماننے کو تیار نہیں تھے سیدھا گھر آیا ہوگا, یا فنا جگہ پہ یہ ہو گیا تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ ہو گیا, کیونکہ اس نے شروع سے اتنا جھوٹ بولا ہوتا ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی لیبل لگ گیا ہے آپ کے اوپر جھوٹ کا تو اب اس لیبل کو اتارنا بہت ضروری ہے. تو اتنا سچ بولو, اتنا سچ بولو کہ اب یقین ہو جائے گا اب یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ سچی بولتا ہے. اس بات پر تو وہ واقعہ آ رہا تھا نا, وہ بچہ اور وہ جس کو چیر پھاڑ دیا تو وہ آوازیں دے رہا تھا کہ آ گیا شیر آ گیا. وہ وہی بات ہے کہ وہ اصل جب ذہن میں بن جاتے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے تو سامنے والا اس کے سچ کو بھی جھوٹ پر معمول کر لیتا. کچھ لوگوں کے بارے میں وہ جس طرح بتا رہے ہیں لیبل لگ گیا, اب سیٹھ نوکر کی بات کو سچ مانتا ہی نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات ساس بہو کی ہر بات پہ جناب وہ یہی ذہن ہوتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹی بول رہی ہوگی. تو کیا ایسا ہم کریں کہ بس وہ لیبل ہم سے اتر ہی جائے, سیٹھ مان ہی لے کے بھائی آج واقعی میری جو ہے بس لیٹ ہو گئی تھی. تو اس کا کوئی طریقہ کار بھی ارشاد فرمائے نا. جتنا مطلب اعتماد برباد کرنے میں جتنا ٹائم لگا ہے تو اعتماد کو بحال کرنے میں کچھ تو وقت صرف ہوگا. صحیح. اب آپ بولو کہ اعتماد, اسے اعتماد کی ایک ایسی چیز ہے کہ جب اعتماد ایک بار ٹوٹتا ہے نا, اعتماد کو میں ہی کہوں کہ اعتماد گویا کہ ایک شیشے کی مانند ہے. بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے, بنانے میں وقت لگتا ہے, پھر شیشہ ٹوٹ کر جڑتا جاتا ہے لیکن اس کی دراریں نہیں جاتی. تو اعتماد ایسا ہی ایک ولا ولا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار اعتماد اگر ٹوٹ جائے نا اعتماد کا شیشہ تو وہ کہیں ہاتھ پیر مار کر اس کو جوڑ تو لیا جائے گا مگر اس کی دراریں باقی رہتی. ایک ڈر ایک خوف رہتا ہے کہ یار اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, دوبارہ دے گا تو, دوبارہ دے گا تو. یا بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ یار جھوٹ تو نہیں بول رہا نا یار, یار دیکھ جھوٹ تو نہیں بول رہا. پوچھ لے حضرت پر عزت کیا رہی بندے کی. یہ خود جو جملہ نا یار آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا, یہ عزت دار آدمی کے لیے تو جملہ بہت ہی خطرناک ہے کہ یار ایک عزت دار آدمی کو. اچھا پھر دوسرا کہ ایک مسلمان کو یہ کہنا کہ یار آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے, کیونکہ جھوٹ جو ہے نا یہ کفار کی علامت قرآن پاک میں بتائی کہ جھوٹ جو ہے نا یہ کفار کہے گا. اور منافق کی پہچان بھی ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے. تو یہ جھوٹ بولنے سے یہ تو کفار کی ایک علامت ہے, کفار کی ایک عادت ہے. کافر کو اللہ کو جھٹلایا نا, اس کی وحدانیت کو جھٹلایا, اس کے پیارے حبیب کی رسالت کو جھٹلایا. اللہ اللہ اللہ. تو جو قرآن پاک کے اندر جو جھوٹ کی مذمتیں کئی مقامات پر آئی ہیں, اس میں کفاروں کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا ہے. اب مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس عادت کو پال کر بیٹھا ہوا ہے. تو جو کافروں کی عادت ہے, یہ کافروں کا وصف ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. مسلمان سے جو ہے نا وہ جھوٹ متصور نہیں ہے کہ مسلمان بھی جھوٹ بولے, ان کو سچی بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی رشتے گنائے نا, بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں یعنی جس کو ہم نے اپوزیشن بنا کر رکھا ہوا ہے. جس طرح ابھی حاجی عبدالعزیز صاحب نے فرمایا وہ ساس بہو والا, اب وہ ساس بہو وہ پہلے دن سے بہو آئی ہے تو بس وہ لائٹ چل رہی ہے کہ یہ تو بس اس نے جو بولنا اسے سچ بولنا ہی نہیں ہے. اب اس کا کیا حل ہے؟ اور ایسا نہیں ہے, بہو بھی ساس کے بارے میں یہی جذبات رکھے بیٹھی ہے کہ یہ میرے سامنے بڑی اچھی باتیں کر رہی ہے لیکن پیٹ پیچھے کیا کیا میرے بارے میں بولتی ہوگی. سب ڈپینڈ کرتا ہے کردار پر. دیکھیں میں یہ سب سمجھتے ہیں کہ فضا ایسی اسی طرح کی بنی ہوئی ہے ساس اور بہو کی, لیکن کیا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں ساس اور بہو کا کسی بھی طرح سے کوئی ملاپ نہیں ہے؟ ایسا نہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ یہ کیا مطلب, یہ ایسی کون سی دو میں جو سیدھی نہیں ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب کوئی روئے زمین پر کوئی ایسا مکان ہی نہیں ہے یا کوئی ایسا گھرانہ ہی نہیں ہے جس کے اندر اگر ساس اور بہو ہو تو اس میں مطلب یہ گناہ کی ہی فضا قائم ہے. دیکھ کم ہے, کم ہے, لیکن اس کا آپ انکار کریں گے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب کہ اس چیز کا وجود موجود ہے. کوشش کی جا سکتی ہے, کوشش کی, اصل کوشش ہے کردار. یہ میں تیری ماں ہوں یہ بولنے سے ماں بنتی نہیں ہے, میں تیری بیٹی جیسی ہوں یہ بولنے سے وہ شاید بیٹی بن نہیں جائے گی اتنی آسانی کے ساتھ. وہ ماں ہے تو ماں والا کردار ادا کرے, وہ بیٹی ہے تو بیٹی والا کردار ادا کرے. کردار جو ہے نا یہی تبدیلی لائے گا. زبان سے کچھ نہیں مطلب, زبان تو چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آج مدنی مکالمہ ہوا ہے, کئی برائیوں پر تذکرہ ہوا, معاشرتی برائی اور اس کا حل, اس کا ٹاپک ہی اتنا پیارا, اور پھر جو گفتگو ہو رہی ہے جھوٹ پر, اور یہ ایسا ہے کہ شاید ہم شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ آج بہت ساری برائیاں ہیں ہم تو گھر سے نکلے ہی نہیں, لیکن جھوٹ تو ہمارے اندر موجود ہے نا, وہ ہمیں اپنے گھر سے اس کو نکالا دینا ہے, اپنی عادتوں سے اس کو دور کرنا ہے. اور یہ جس طرح بتایا گیا کہ ایک کافر کی نشانی ہے, ایک منافق کی نشانی ہے, تو مسلمان کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. بزرگان دین کے کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں کہ تصور نہیں ہوتا تھا, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے. ایسے کتنے سارے واقعات بزرگان دین کے ملتے ہیں کہ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کا تو یہ حسن ظن کہ مسلمان جھوٹ بول نہیں سکتا, اور اب مسلمان کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں سچ بول رہا ہوگا کہ نہیں بول رہا ہوگا. کسی بھی دکان پر پرچیز کرنے جائیں, وہ میڈ ان کسی بھی ملک کا نام لے گا, ہم چار بار یہ سوچ رہے ہوں گے حالانکہ مسلمان کی دکان ہے, پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا, میری اتنے کی خرید ہے پتا نہیں یہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. یعنی کون سی ایسی چیز مسلمان کی خرید و فروخت سے لے کر معاملات میں دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ نہیں جناب ہو سکتا ہے کہ یہاں جھوٹ. اور ایک وہ بزرگان دین کا, وہ ملا جیون کا جب ہم واقعہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اب بظاہر جو آپ سب اعتماد کی بات کر رہے ہیں, اتنا بروک ہو چکا ہے, اتنا شیک ہو چکا ہے کہ اعتماد جمتا بہت مشکل سے ہے. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے, دھوکہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ پتا نہیں یہ سچ بول رہا ہوگا کہ نہیں بول رہا ہوگا. یہ ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی, سب کو اپنے آپ ایک دوسرے پر ایک تو اعتماد کی فضا قائم ہو, اور سچ کا ایسا دور دورہ ہو جائے کہ مسلمان ایک بھائی پر اعتماد کرنے لگ جائے. آج ہر یعنی کسی کے ساتھ بےچارا کوئی لیٹ ہو گیا, کوئی پرابلم ہو گیا, ایون آپ دیکھ لیں ایسا بھی, یہ جو غریب بےچارے ہیں سیلاب زدگان کی اب اگر بات لے لیں, ان کی مدد کرنے اب لوگ نہیں جا رہے, صرف اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے لوگ پریشان ہیں, لیکن ان کی مدد کرنے جاتے ہیں تو پتا چلا دوسرے لوگ جو خوشحال تھے وہ اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب ہمیں بھی مدد چاہیے. جھوٹ بولتے ہیں, اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہاں پر نئی بستیاں آباد ہونا شروع ہو گئی. میری کل ہی ایک رکن شورا سے بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس شاندار طریقے سے امداد کی وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم پچھلے دنوں ایک جگہ پر گئے, وہاں اب نئی بستیاں آباد ہوئی ہیں, خیمے لگے ہیں, تو پتا چلا دوسرے شہروں سے لوگ آ کر وہاں بسنا شروع ہو گئے کہ جناب ہمیں وہ امداد مل جائے گی. یعنی اعتماد قائم کرنے کے لیے ایسا ایک گلوبلی لگتا ہے کہ جھوٹ کے خلاف جنگ تو ہے جاری, لیکن اس کو ایک بار پھر ایسا زندہ کرنا پڑے گا کہ اب آپ صبح سے لے کر شام تک اگر 50 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, دل میں ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے, پتہ نہیں یار یہ ہمارے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے, ہم سے جو بات ہو رہی ہے, وہ جھوٹ تو نہیں ہے کہیں. دو باتیں میں عرض کروں. جی ایسا, اگر آپ سچے ہو نا, واہ, تو آپ کو یہ شاید فیل نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, بلکہ آپ کو لوگ کہیں گے یار تو بیوقوف ہے, اس کی بات مان لیتا ہے یار. لیکن آپ کو لگے گا یار کیوں جھوٹ بولے گا یار, تو وہ عموماً جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ یار جی وہ سب کو چونا لگا تھا اس کو لگتا ہے کہ یار اکٹھا چونا دور لگا رہا ہے میرے کو. صحیح فرمایا, سچا آدمی ہے نا یہ حسن زن کا پیکر ہوتا ہے اور اس کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولے گا. آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ بزرگان دین کی جو مثالیں دیتے ہیں نا وہ مطلب وہ کیونکہ وہ وہ یہ مطلب وہ جھوٹ کی جو اسمیل ہوتی ہے نا ان کو پتہ نہیں کہ جھوٹ کی اسمیل کیا ہوتی ہے, جھوٹ ہوتا کیا ہے, یہ کون سی بلا ہے, مطلب یہ ان کی پہچان نہیں ہے. اب جو خود دن رات جھوٹ میں رہتا ہو تو وہ مطلب اس کو ہر چہرے میں جھوٹ نظر آتا ہے. ایک تو یہ کہ خود سچا بن جائے, کیونکہ دھوکہ دینا جو ہے نا یہ تو غلط ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ دھوکہ اگر آپ کھا گئے نا غلط ہے, دھوکہ کھائے مومن کو دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے. مومن دھوکہ کھاتا ہے اپنے بھول پن اور سادگی کی وجہ سے. تو البتہ اگر بالکل کوئی آپ کو دھوکہ دے گیا تو آپ تو ٹھہرے مظلوم. صحیح, اگر آپ نے کسی کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے دیا تو آپ ہو گئے ظالم, اور قیامت کے دن جیت جو ہے نا وہ مظلوم کی ہے ظالم کی نہیں ہے. دوسری بات یہ جو اتنا عام ہے نا, دیکھیں ابھی امیر سنت کے مدنی پھول آئے کہ وہ بانچے چیرنے والا جو عذابات بیان ہوئے, اصل بات یہ خوف خدا. آپ کہتے ہیں کہ 50 افراد سے ملو, تو یہ 50 افراد سے جو ہم ملتے ہیں تو یہ 50 افراد ایسا جیسے جھوٹی جھوٹ جھوٹی جھوٹ جھوٹی جھوٹ اگر نظر آتا ہے, یہ 50 افراد قتل پہ قتل قتل پہ قتل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ, اس کو غور کریں کہ حالانکہ خون ناحق یہ بھی حرام ہے, ٹھیک ہے, خون ناحق یہ بھی حرام ہے, جھوٹ یہ بھی ناجائز ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, یہ قتل اس طرح اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تم قتل نہیں کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. اگر آپ غور کریں نا اس میں ہے نا اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ اگر یہی جھوٹ پر قانون ہوگا, اگر یہ جھوٹ بولے گا تو پولیس والا پکڑ کے لے جائے گا اور پتہ ہوگا جھوٹ بولتا ہے. اب جھوٹ نہیں بولتا یہ کہ پولیس پکڑ لے گی, قانون کی دار پر اللہ کی گرفت سے ڈرتا نہیں ہے اور بندوں کی گرفت سے ڈرتا ہے. یعنی اب جس چیز پر قانون ہے کہ یہ اگر آپ یوں کرو گے تو آپ ڈر لے جاؤ گے, آپ پکڑے جاؤ گے, آپ اریسٹ ہو جاؤ گے. دنیا کے قانون, دنیا کے قانون سے بندہ ڈرتا ہے, اللہ تعالی نے جو قانون ہمیں عطا کیا اس سے نہیں ڈرتا, اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے نہیں ڈرتا. جیسے کہ فار ایگزامپل کہ یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو سگنلز ہیں, سگنلز اگر یہ سگنل جو ہیں ٹریفک سگنل یا اگر سگنل بند ہے تو آپ اس کو نہ توڑے, کہ یہ شرم بھی جائز نہیں ہے. اس کی جو وجوہات کئی دفعہ مدنی چینل پہ بیان ہوئی, خود کو زندت پیش کرنا ہے, پھر یہ قانون چونکہ ایک لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے, اس پر عمل کرنا لازم ہے, اس کو سگنل توڑنا جائز نہیں ہے. اچھا اب سگنل توڑنا جائز نہیں ہے, یہ کھڑا ہو گیا سگنل کے اوپر, کوئی نہیں ہے, فور نکل گیا, وہ بھول جائے گا جائز ہے کہ نہ جائز, اور ادھر کھڑا ہے کوئی سفید کپڑے پہن کر, اگر وہ بگے پھول والا کھڑا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ شاید دل تیار ہو جائے, اور اگر وہ بائک لے کے کھڑا ہوا ہے تو وہ بولے گا نہیں یار یہ تو میرے نکلنے سے پہلے میرے کو پکڑ لے گا. کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے نا یہ قانون نافذ کرنے والا ہے, مجھے پکڑنے والا ہے اور میری پکڑ پر سزا دینے والا ہے, ٹھیک ہے, سفید کپڑے والا اس کی جگہ پر کالے کپڑے والا ہو, جو ہمارے ملیشین وردی والے جو عموماً پولیس والے ہوتے ہیں, عموماً پولیس والا ہے یہ بھی قانون والا, لیکن چونکہ یہ اس قانون پر پکڑتا نہیں ہے اور اس قانون پر پکڑ پر سزا نہیں دیتا, تو آدمی اس کا لحاظ نہیں رکھتا, اس کا لحاظ رکھتا ہے جو پکڑ بھی سکتا ہے سزا بھی دے سکتا ہے. اپنے ایمان کا تقابل کریں کہ ہم دنیا میں اس سے ڈرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے, لیکن وہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ پکڑ بھی سکتا ہے سزا بھی دے سکتا ہے, اسے ڈرتے ہو اسے رکتے ہو. اپنے رب عز و جل کے بارے میں ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب دیکھتا بھی ہے, پکڑتا بھی ہے, سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے, سزا دینے قادر ہے, اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہم؟ اگر خوف خدا عز و جل, امیر سنت فرماتے ہیں کہ خوف خدا عز و جل ایسی لگام ہے جو اچھے اچھے سرکش کو کھینچ لے, اور اس کا فقدان ہے خوف خدا نہیں. جیسا مطلب امیر سنت کا وہ شعر ہے کہ المدد یا شہ ابرار مدینے والے, قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا خوف خدا کا نصیب ہو جائے نا تو یہ جو برائیاں جس کے متعلق ہم نشاندہی کر رہے ہیں الحمد للہ ہم کافی دیر سے بیٹھے ہیں جی. اب یہ کہ وہ تازہ دم دستہ بھی آ چکا ہے جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو لے کر آگے تک چلتا ہی چلا جائے گا اللہ نے چاہا تو ان کا موضوع بھی میرا خیال سیلیبریشن اور ڈسٹرکشن تو اب یہ زیادہ بولیں گے بھی انگلش میں اپنے بھائی کی نہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ہمیں حوصلہ بھی رہے گا میں نے صاحب کو نہیں بولا تھا یہ جملہ آپ ماشاءاللہ لے کر چل رہے تھے اور الحمدللہ کافی دیر سے ہم بھی شامل رہے آپ کے ساتھ اور چونکہ الحمدللہ مدنی چینل دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت کام کر رہا ہے اور آج پوری رات الحمدللہ رات 9 بجے کے قریب سے ماشاءاللہ نگرانی شروع ہے 9:15 کے الحمدللہ بلکہ لائیو تو ہم تقریباً 8:15 سے دارالافتاء اہل سنت تھا اس کے بعد الحمدللہ مدنی مکالمہ اور صرف آج جو خصوصی نشست کرنے کا مقصد یہی کہ مسلمانوں کو گناہوں سے بچایا جائے ظاہر ہے اس وقت پاکستان میں بہت دیر ہو چکی ہے لیکن یہ مدنی مکالمے کا سلسلہ ایک نئے انداز سے جاری رہے گا اور انشاءاللہ صبح تک جاری رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اب عرب کنٹریز کے اندر وہ لمحات آ رہے ہیں جب مسلمان گناہوں کے سمندر میں معاذ اللہ اللہ نہ کرے گرفتار ہوں لیکن اس طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اب افریقن کنٹریز اور آگے جا کے یو کے یورپ میں یہ وقت ہوگا تو کہیں بھی نہ جائیے گا آج آپ کسی بھی ملک میں ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل پر رہیے گھر سے باہر نہ نکلیے رحمتیں برکتیں حاصل کیجئے نئے سال کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سٹارٹ کیجئے انشاءاللہ سارا سال برکت و بھرا ہو جائے گا قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہیں گی نعتوں کی آپ فرمائش کرنا چاہیں انشاءاللہ نعتواں اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں کچھ ہمیں مزید جوائن کریں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا حضور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اب امید بہت ہے کہ یو کے یورپ والے بھی آ چکے ہوں گے اور وہی آپ والی بات ہے کہ اب تو تازہ دم ناظرین بھی آ چکے ہوں گے انشاءاللہ تو آپ جتنا ہمارا تھا یہ برائیوں کی جو مشورتی برائیاں ہیں نا اسی پر ہم لے کر چل رہے تھے اور اس پر ہم نے مدنی چینل کے مجلس نے ایک یہ بھی ہمیں ایک تحفہ دیا ہے کہ امیر علیہ سنت نے جو مختلف معاشرتی برائیوں پر جو اپنے ارشاد عطا فرمائے ہیں مدنی گلدستے کی صورت میں انہوں نے ہمارے وہاں محفوظ کیا ہوا ہے تو چند ایک ہم مطلب آنر کر چکے ہیں جھوٹ پر شراب پر اور خودکشی پر موسیقی پر ہم آنر کر چکے ہیں انہی میں ایک ہماری ایک بھرپور جنگ ہے غیبت کے خلاف سبحان اللہ سبحان اللہ اور یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے نعرہ میں لگاؤں یا آپ لگائیں یہ ملتا کہاں سے ہے یہ تحریک آتی کہاں سے ہے یہ جو اس سے لڑائی کا جو مواد ہے غیبت کی تباہ کریں کہاں سے آیا ہے اور سوچ ہمیں کہاں سے مثبت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے اللہ ہمارا امیر سنت کو سلامت رکھے تو غیبت کے بارے میں امیر سنت کیونکہ یہ بھی ایک زبردست معاشرتی برائی ہے اور گھر ہو دفتر ہو ہر مقام پر گویا کہ غیبت کی وجہ سے ایک میدان جنگ اور بالکل وہ تیس نیس ہوا ہوا معاشرہ اس کو سنبھالنے کے لیے بچانے کے لیے ہمیں غیبت سے بچنا بچنا بچنا ہی پڑے گا امیر سنت نے غیبت کے بارے میں جو اپنے مزید ارشادات عطا فرمائے میں مدنی اتجا کروں گا ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہ ہمارے مدنی کے ناظرین کو وہ ارشادات دکھائے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ غیبت بڑے بڑے مذہبی نظر آنے والے لوگوں میں بھی یہ عام ہے بہت بہت بہت غیبت کی جاتی ہے اسی طرح یہ جھوٹ جو ہے یہ بھی اس کا خالہ زاد بھائی ہے ایک کی وجہ یہ دونوں گناہ جو ہیں یہ بہت عام ہے غیبت جھوٹ کے مقابلے میں زیادہ عام ہے میرا انداز ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے جاتے ہیں نا یہ زبان کے ذریعے شاید ہو سکتا ہے ان میں یہ فرسٹ نمبر لے جائے غیبت کہ غیبت میں تو اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے اور غیبت ہو چکی ہوتی ہے اب جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے اور کسی کو آپ کا تھوڑا پریشر پڑا اور اس نے احتجاجی نظر سے دیکھ لیا آپ کو دوسرے کا پریشر پڑا تو آپ نے یہ اشارہ دیکھا یوں کہ وہ نہ دیکھے اس طرح یعنی اس کی آپ نے کوئی برائی کی تو یار یہ مجھے دبا رہا ہے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی غیبت ہی ہوئی کہ آپ نے اس کی برائی کی اس کو ڈیگریڈ کیا اس کے سامنے ڈگریٹ تو ہوگا نا کہ یار یہ کوئی ایسا بےود آدمی بےچارا شریف آدمی کو دبا دیا اور اس کا دھکا لگا تو میں سمجھا یہ مجھے دھکے مارا دھکے یہ مار رہا یہ کم وقت مطلب اب بتائیے اس طرح بے شمار غیبتیں جو نے کی جاتی ہے کوئی بےچارا وہ پاؤں سے معذور ہے تو وہ اس کی نقالی کرتے ہوئے لنگڑا کر چلنا یہ غیبت کوئی موٹا ہے اس کو پیچھے سے کہنا کہ یار وہ نہیں یار موٹا اب اگر وہ پہچان کی نیت سے کہا تھا تب تو جائز ہوگا لیکن برائی کی نیت سے اکثر کہا جاتا ہے تو پھر یہ غیبت ہو جائے گا بہت کھاتا ہے بہت کھاتا ہے چھوڑ ہی نہیں تھا سب کھا چکے تھے بیٹھا ہوتا پلیٹ پکڑ گیا یہ غیبت ہے بہت سوتا ہے یہ بھی غیبت ہے بہت سوتا ہے غیبت کی تباہ کاریاں آپ پڑھ لیجیے آپ کو پتا چل جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، انشاءاللہ کفل مدینہ انشاءاللہ الحمدللہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مائی ڈیئر اسلامک برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل، الحمدللہ ناؤ وی آر ویلکمنگ یو ان اور مدنی مکالمہ. دا ٹاپک آف اور مدنی مکالمہ از سیلیبریشن اور ڈسٹرکشن. خوشیاں ہیں، اگر اس طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں تو وہ تباہی بھی ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ الحمدللہ یو کے کی کابینہ کے رکن، کیبنٹ رکن آف یو کے کابینہ، اینڈ آلسو الحمدللہ دا نگران آف صوبائی مشاورت حافظ رفاقت آلسو ود اس الحمدللہ. ناخوا اسلام ہمارے ساتھ ہیں، کچھ ہی دیر میں اور اسلام بھی ہمیں جوائن کریں گے الحمدللہ. آج ہم کوشش کریں گے، وی ٹرائی اور بیسٹ ٹو اسپیک مور اینڈ مور ان انگلش. الحمدللہ وی ہیو یو کے اسلامک بردر ود اس. So keep, stay tuned with Madani Channel. Don't go away. If you have any plan to go outside, please don't go away. Madani Channel want to protect Muslims to the flow, to the floods of sins. So please be with us. Alhamdulillah, our line is open for you. Alhamdulillah, Naatkhwan Islamic Bhai with us, the Qari or Hafiz Islami Bhai with us. You can request for Naat also. You can request for Tilawat-e Quran. You can ask any question about our personality. So please be with us. We have so many things for you. Alhamdulillah, today we prepare some Quranic stories for you. Yes, Alhamdulillah. ہمیں بہت شوق ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے ینگسٹرز کو کہانیاں سننے کا، اسٹوریز سننے کا. ہم آپ کو کچھ قرآنی واقعات بتائیں گے. آج ہم نے آپ کے لیے الحمدللہ صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے کچھ واقعات بھی تیار کیے. تو پلیز کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. مدنی چینل کی جو انٹینشن ہے، ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو اسکرین پر بار بار نمبر دکھایا جاتا ہے، ایک بار پھر نمبر دکھا دیجیے. آپ فون اٹھائیے، کسی نعت کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تلاوت قرآن کی کچھ سورت سننا چاہتے ہیں، یا آپ ہمارے یہاں جو موجود مہمان ہیں ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. آج کی رات کے متعلق مسلمان جس طرح ایک گناہوں کے سیلاب میں، فلڈز آف سنز میں ملوث ہیں، اس میں اگر آپ اپنا پیغام، کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں بہت، آپ سب کے دل عزیز ہیں، ہر دل عزیز ہیں. جنید شیخ اتاری نے بھی الحمدللہ ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور یہ اسلام بھائی بھی ایک دعوت اسلامی کی جیتی جاگتی بہار ہیں. جی ہاں، ایکس سنگر تھے اور آج الحمدللہ یہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں مدنی پھول لٹا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اسی رات کو کوئی کنسرٹ وغیرہ یہ کرتے ہوں، لیکن آج یہ اس نیت کے ساتھ، آج رات کا بہت پرانا، یہ سمجھ لیں کہ رات کی بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اس وقت بھی الحمدللہ یہ کیوں آئے ہیں ہمارے پاس. انٹینشن ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے بچانا ہے. تو پلیز کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا کوئی بھی پلان ہو گھر سے نکلنے کا، آپ کا دوست آپ کو فون کرے، آپ کا کوئی آپ کو فرینڈ کال کرے، اسے بھی سمجھا دیجئے کہ کیپ واچنگ مدنی چینل ٹوڈے ٹو نائٹ ان شاء اللہ وی آر آل وی آر ود ان شاء اللہ مدنی چینل. تو چلیے کچھ کالس کی طرف چلتے ہیں. ہمیں پتا چلا ہے کہ کچھ کالس، کچھ ریکویسٹ ہیں، پہلے اس کو شامل کرتے ہیں، پھر ان شاء اللہ اپنے گفتگو کو، جو آج ہمارا ٹاپک ہے سیلیبریشن اور ڈسٹرکشن، اس کو لے کر چلیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار حامی بات کر رہا ہوں بھاگ ناڑی سے، بلوچستان کا علاقہ ہے. مجھے سورہ ملک اگر آپ سنا دیں تو آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی. آج ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، میں نے بھی نیت کی ہوئی ہوئی ہے کہ 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک جاگتا رہوں گا اور مدنی بہاریں لوٹتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مائی ڈیئر اسلامک برادرز، اسپیشلی فار یو کے اینڈ یورپ، دیکھیے کہ پاکستان کے اسلام بھائی نے نیتیں کی ہوئی ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جاگ رہے ہیں صبح 5 بجے تک. الحمدللہ اس وقت اسٹوڈیو میں بھی کئی اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاید وہ آپ کو نہیں دکھا پا رہے یا دیکھ سک رہے آپ ان کو، لیکن ہمارے ساتھ الحمدللہ اسٹوڈیو میں بھی اس وقت کئی اسلام بھائی موجود ہیں. رات اس وقت تقریباً 2 بجنے والے ہیں باب المدینہ میں، لیکن الحمدللہ جذبہ جوان ہے، رات ٹھنڈی ضرور ہے، حوصلے گرم ہیں انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ رات بھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ثنا خوانی کرتے رہیں گے، ہے نا، وہ شعر کے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. سورہ ملک مدنی انعام بھی ہے ہمارا، الحمدللہ. میں گزارش کروں گا حافظ صاحب سے کہ وہ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت سنائے. ہمارے اسلام بھائی ہمارے لیے جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے، ہم بھی انشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت سنیں. یہاں میں مدنی چلنے کے ناظرین کو، جو یہاں اسٹوڈیو میں اسلام میں موجود ہیں، جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.

سورہ ملک کی تلاوت ہم سب نے سنی، اللہ تبارک مطالعہ ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا الحمدللہ. مدنی چلے کے ناظرین، ابھی تو مدنی مکالمہ ہمارا دا سیلیبریشن اور ڈسٹرکشن شروع ہوا ہے. خوشخبری بتاؤں آپ کو، الحمدللہ آپ سب کو خوشی ہوگی جان کر کے، ابھی ایس ایم ایس کے ذریعے پتا چلا ہے کہ یہ مدنی مکالمہ مدینہ طیبہ میں اسلام بھائی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں ضرور پیش کیجئے. مدنی چینل کے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی عرض کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں سلام بھی، ہماری حاضری کی دعا بھی کیجئے. درود پاک ہماری طرف سے پڑھ لیجئے، ہم یہاں سے مل کر پڑھتے ہیں. آئیے تمام اسلام بھائی مل کر درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے ممالک سے ایسے میں سمے ریسیو ہو رہے ہیں کہ کہاں کہاں مدنی مکالمہ دیکھا جا رہا ہے. الحمدللہ اس وقت ناروے کے فیضان مدینہ میں اسلام بھائی جمع ہو کر یہ مدنی مکالمے میں شریک ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. اور یقین کچھ دیر پہلے ہماری یو کے بات ہو رہی تھی تو ہمیں پتا چلا کہ یو کے میں کئی مقامات پر آج کی رات اجتماعی طور پر مدنی مکالمہ دیکھا جائے گا. تو امید ہے کہ یو کے اسلام آبادی میں جوائن کر چکے ہوں گے. میں مدنی چینل کی مجلس سے عرض کروں گا کہ ہمارا جو ریکارڈڈ کال کے لیے نمبر ہے وہ ریپیٹ کر دیا جائے تاکہ اس پر ہمارے اسلامی بھائی کال کر سکیں. آپ اس مدنی مکالمے کے حوالے سے کال کیجئے، اپنے کال اپنے تاثرات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ، ریکارڈ کروائیے اور جو ہمارا میسج دینا چاہتے ہیں اس میں شامل ہو جائیے. نگران شورا تھوڑی دیر پہلے مدنی مکالمہ جب کر رہے تھے تو بہت ساری ریکویسٹ، بہت ساری ڈیزائرز تھیں ایک کلام کی کہ اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے. واقعی اس وقت آج کی رات بالخصوص امت کے لیے عجب آگ کے وقت پڑا ہے. تو میں ہمارے ناخواں اسلام سے گزارش کروں گا کہ اس کے چند اشعار پڑھیں، پھر انشاءاللہ مدینہ پاک میں دیکھا جا رہا ہے تو ایک کلام جنہیں شیخ عطاری بھائی سے بھی سنیں گے. وہ میری اپنی خواہش ہے اور وہ کیوں ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کلام کو جب بھی سنتے ہیں مدینہ کیوں یاد آتا ہے اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے. لیکن پہلے اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جس دین کے مدعو تھے کبھی غیسرو کسرا، خود آج وہ میرے مان کرا پکارا ہے، امت پہ تیرے آج عجب وقت پڑا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا جا بڑا ہے ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ پڑا ہے وہ قوم کے آفاق میں جو سر بفلکتی وہ یاد میں اسلاف کی ابرو بفضا ہے جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی اب علم کا بابا نام حکمت کا پتا ہے جو کچھ وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کر تو جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کر تو ایک بار زمانے کا نا قسمت امت تیری آگے عجب وقت پڑا ہے ہم نیک یا پتہ پھر آخر ہے تمہارے عجب پڑا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی آج کی رات رب کی ناراضگی کے کتنے کام کیے جائیں گے سوچئے پہلے کی امتیں گناہ کرتی تھیں تو عذاب نازل ہو جاتا تھا اور آج کی رات گویا رب کو ناراض کرنے کا کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے کون سا ایسا گناہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے آج کلمہ پڑھنے والا نہیں کرتا اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اے میرے ینگسٹرز wherever you are you watching us please کہیں مت جائیے آپ کو گناہ بلا رہے ہوں گے آپ کے گھر کے باہر آپ کے محلے کے اندر آپ کی سٹی کے اندر آپ کو کال آ رہی ہوں گی آپ کا جی چاہ رہا ہوگا کہ باہر نکلیں انجوائے کریں آج ہمارے شہر کے اندر کئی لوگ زخمی ہو گئے, ہمیں پتا چلا کہ کچھ لوگوں کی اموات بھی ہوئی. ارے یہ کیسی موت ہے؟ آپ کے یہاں بھی جب یہ سیلیبریشن ڈسٹرکشن بنتی ہے تو کس قدر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ارے نہ بھی گئے رب ناراض ہو گیا, پھر وہ زندگی کس کام کی؟ مت کیجئے گناہ, مت کیجئے اپنے رب کے رب کو ناراض. آج ہمارے ساتھ رہیے, توبہ کیجئے, پچھلے سالوں میں بھی جو ہم نے اس رات کو جو گناہ کیے تھے یاد کیجئے اور اپنے رب کو راضی کر لیجئے. تھوڑی دیر خوشی ملے گی نا, انجوائمنٹ تو تھوڑی دیر کی ہوگی نا, اس کے بعد اس کا گناہ باقی رہ جائے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی انجوائمنٹ کے لیے, لذت کے لیے گناہ مت کرو, کیونکہ انجوائمنٹ تو ختم ہو جائے گی, بٹ اس کی جو پنشمنٹ ہے, اس کا جو عذاب ہے, وہ ہمارے اعمال نامے میں, ہماری بک آف ڈیڈز میں باقی رہے گا. اور کبھی بھی مشقت کی وجہ سے, ڈیفیکلٹی کی وجہ سے نیکی ترک مت کرو. نماز پڑھنے میں ڈیفیکلٹی لگتی ہے, فجر کے لیے اٹھنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے, ٹھنڈ کے اندر مشکل ہوتا ہے وضو کرنا, لیکن ڈیفیکلٹی تو تھوڑی دیر کی ہے نا, وہ ختم ہو جائے گی, مگر اس کا اجر, اس کی نیکیاں, اس کے انعام, اس کے ریوارڈز وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. تھوڑی دیر کی لذت لینے کے لیے نہ نکلیے گا گھر سے. آج اپنے گھر میں رہیں, اپنے مدنی چینل کے ساتھ رہیں. آج آپ کے اسلامی بھائی آپ کی خیر خواہی, آپ کے ویل وشز کا جذبہ لے کر آپ کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے. اور اگر خوشی منانی ہی ہے تو خوشی, ایک سیلیبریشن تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ رب بھی راضی ہو جائے. جس رب نے ہمیں بلیسنگز دی ہیں, ہمیں نعمتیں دی ہیں, ارے جس کی باؤنٹیز ہیں ہم پر, وہ کیوں ناراض ہو, بلکہ اس کی خوشی کے کام کرے. آج ہم تلاوت بھی کریں گے, آج ہم نعتیں بھی سنیں گے, آج ہم انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول اپنی زندگی میں, زندگی کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا یار اسلامی بھائیوں. الحمدللہ جنید شیخ اتاری ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پاس ان کے لیے سوالات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. لیکن جب سب سے پہلے میں نے ان کے بارے میں سنا کہ ایک ایسے اسلامی بھائی تھے کہ جو سنگر تھے اور وہ چینج ہوئے ہیں, تو میں ایک جگہ مدنی چینل میں بیٹھا تھا اور ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں تھا, تو ان کا جب میں نے پہلی بار ان کو دیکھا تو ان کا ایک کلام میں نے سنا تھا جو انہوں نے پڑھا تھا, اور میرا مجھے بہت پسند ہے وہ کلام, اور کیوں پسند ہے کلام کے بعد بتاؤں گا. اور جب بھی یہ کلام سنتے ہیں نا تو روضہ رسول کی یاد آ جاتی ہے, مدینے کی یاد آ جاتی ہے. مدینے پاک میں ہمارا سلسلہ بھی دیکھا جا رہا ہے, تصور میں مدینے چلتے ہیں. میں جنید بھائی سے گزارش کروں گا, وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے بن بہار پھرتے. امام اہل سنت, امام عشق و محبت کا یہ کلام ہمیں سنائیں. مدنی چلے کے ناظرین ہو سکے تو تصوری تصور میں مدینے چلے, اور اس کلام کو کیا خاص نسبت حاصل ہے, کون سا ایسا ایک ہولی اسٹوری, ایک نوبل یوں سمجھ لے واقعہ اس کلام سے اٹیچڈ ہے, وہ کیا ہے, اس کلام کے بعد اس پر کچھ ڈسکس کرتے ہیں. جنید بھائی کلام سنا دیجیے. آہ کوئی کیوں پوچھے پوچھے امام اہل سنت کا جب بھی یہ کلام سنتے ہیں مدینہ یاد آ جاتا ہے, روضہ رسول یاد آ جاتا ہے, اور مدینہ طیبہ میں سلسلہ بھی دیکھا جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے ہمارا سلام ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور یہ عرض کر دیں ہمارا آپ کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا, ہمارا آپ کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا, ہمیں بادے سبا لے جا اڑا کر تم کے پوچھے میں. خدا کی قسم مدینے سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی جگہ نہیں, گنبد خضرہ سے زیادہ حسین کوئی مکان نہیں, مدینے کی گلیاں ہو تو زندگی کا کوئی دکھ دکھ نہیں رہتا, کوئی تکلیف تکلیف نہیں رہتی, سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. مدینہ پہنچ کے دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے انسان. اللہ تعالی ہم سب کو, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بار بار سرکار کے در دولت کی حاضری نصیب فرما. سب ہاتھ اٹھا لیجئے, کروڑوں ہاتھ اٹھیں گے, نہ جانے کس کی امین کے صدقے ہمیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے گی. یا اللہ ہمیں مرشد کے ساتھ چل مدینہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے در سے بہت ہم بہت دور ہیں مولا, ہمیں جلدی جلدی مدینہ دکھا دے, پیارا پیارا کعبہ دکھا دے, بار بار یہ سعادت نصیب فرما. ارے مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما اور جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کلام کو مدینے سے کیا نسبت ہے, کیا ایسا واقعہ اس کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں کہ میں بیان کروں کیا ہی اچھا ہو کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جن کو یہ پتا ہو وہ ہمیں بتائیں. مدنی چینل کی مجلس سے پھر گزارش کروں گا کہ نمبر چلا دیجئے, آپ کال کیجئے, ہمیں بتائیے, ہمارے ناظرین کو بتائیے. ایک چھوٹا سا کمپٹیشن ہو جائے گا کہ اس کلام سے ایسی کیا نسبت ہے, ایسا کون سا خاص واقعہ جڑا ہوا ہے. بڑا ایمان افروز ہے, عاشقوں کے لیے تو اس کے دل کے تار ہل جایا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ سے سنیں گے. فون اٹھائیے, ہماری لائنز اوپن ہیں, اور لائنز آر اوپن فار آل آف یو. آپ اپنی کالز کیجیے, اپنی ریکویسٹ کیجیے. جنید شیخ اتاری ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ حافظ رفاقت اتاری فرام یو کے ہمارے ساتھ ہیں. قرآن پاک کی آیات آپ سننا چاہیں, کوئی کوشچن کرنا چاہیں, آج سیلیبریشن اور ڈسٹرکشن اس ٹاپک پر کوئی کلام کرنا چاہیں, ہماری لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں. آئیے چلتے ہیں کالز کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں محمد امین اتاری ساؤتھ کوریا تھیگو کے علاقے آسان چمبل سے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ میں وہ باپا کی منقبت, ان کی شان میں جو منقبت کہی گئی ہے کہ میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے, یہ میں سننا چاہتا ہوں. اور یہاں پر ساؤتھ کوریا میں میرے ایک دوست ہیں جو ازبکستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ یہ بڑے شوق سے سنتے ہیں, اور جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو وہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ امین بھائی یہ جو آپ لگا کر سنتے ہیں مجھے سنائے. اللہ کی انہیں سمجھ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی بڑے شوق کے ساتھ یہ سنتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب بھی میں گھر گھر سے نکلتا ہوں گھر پہ وہاں سے کر جاتا ہوں میں تو یہاں پر کورین جو مجھے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو یہ اچھائی میری نہیں بلکہ یہ میرے پیر و مرشد کی ہے کیونکہ ان کے کرم سے ان کے فیض کی وجہ سے جو ہے ہمارے سر پہ امام شریف رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی ان کا فیض ہی ہے کہ 80 سے زائد ممالک پر یہ میرے پیر مرشد کا فیض ہم لوٹ رہے ہیں اور میرے پیر مرشد میں اپنے باپا سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے اور بالخصوص میرے والدین کے لیے میرے تمام گھر والوں کے لیے دعا فرمائیں کیونکہ یہ مجھے یقین کامل حاصل ہے کہ ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے ہمارا دنیا اور دین اور دنیا دونوں میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. ماشاءاللہ مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوریا سے ہم نے کال سنی, اور کوئی کال ہو تو پہلے وہ دے دیجیے ورنہ پھر ہم اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں محمد نصیر اطاری چانگوان سٹی ساؤتھ کوریا سے رب کر رہا ہوں. حضور میں مدنی چینل بڑے شوق اور دلچسپی سے دیکھتا رہتا ہوں. حضور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت پانے کا نسخہ ارشاد فرما دیجیے, اور امیر علیہ سنت کا کلام حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں بلا لو پھر مجھے عائشہ بربار مدینہ میں سنوا دیجیے, میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے, برکت نصیب فرمائے. ساؤتھ کوریا میرے پیارے اسلام بھائی اس وقت حالانکہ وہاں پر رات کے کم و بیش تین چار گھنٹے آگے ہیں, شاید اب تو صبح ہونے والی ہوگی, وہاں بھی اس وقت اسلام بھائی اتنی ٹھنڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں. ہم مرحبا کہتے ہیں, چانگ وانگ کے اندر اسلام بھائی موجود ہیں, تھیگو کے اندر اسلام بھائی موجود ہیں, اور پہلے اسلامی بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ میں وہاں ساؤتھ کوریا میں امامہ پہن کے نکلتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. سوچیے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ وہ ممالک ہیں جہاں لوگ ماڈرنائز لائف گزارتے ہیں, مگر وہاں بھی ہمارے اسلامی بھائی بائی ماما سنت بھرے لباس میں ہیں, دنیا میں اتنی عزتیں مل رہی ہیں, انشاءاللہ امامے کی برکتیں بروز قیامت بھی دیکھیں گے. جہاں جہاں دنیا میں آپ ہیں سستی کر جاتے ہیں اگر امامہ پہننے میں مدنی لباس پہننے میں, نیت کر لیں انشاءاللہ کہ سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, اور انشاءاللہ رخ پر داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل, مدنی حلیہ انشاءاللہ اپنائے رہیں گے تو انشاءاللہ کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ پچھلے کلام کے حوالے سے بھی آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں, جو میں نے سوال کیا ہے کہ کیا ایسی نسبت حاصل تھی. دوسرے اسلام بھائی نے ایک بات کی کہ جو چانگ وانگ سے اسلام بھائی نے کلام کی فرمائش کی حاجی مشتاق اتاری کی آواز میں, تو انشاءاللہ مختلف مواقع پر ہمارے مدنی چل کے ناظرین ہماری جو مجلس ہے وہ انشاءاللہ آپ کو وہ کلام سنائے گی. رہی بات استقامت کی, تو استقامت جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ تو امیر اہل سنت کا دامن تھامے رہیے, مدنی مذاکرے سنتے رہیے اور دعوت اسلامی کے کاموں میں لگے رہیے. یاد رکھیے ورکنگ میں جو ہوتا ہے نا اس کو استقامت بہت آسانی سے مل جاتی ہے. اگر آپ آن اینڈ آف آتے رہے, کبھی اجتماع میں آئے, کبھی قافلوں میں سفر کیا, اپنی مصروفیات میں زندگی زیادہ گزارتے رہے تو پھر شیطان کے وار زیادہ ہو سکتے ہیں. باپا کہتے ہیں نا کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم عزم کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھرپور طریقے سے انوالو کر لیں گے انشاءاللہ. مجھے میسج دو طریقے کے آ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی گفتگو میں انگلش مزید کہیے تاکہ ہمیں اور لطف آئے, اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اسلام میں موجود ہیں ان کے میسیجز آ رہے ہیں کہ پلیز آپ اردو میں زیادہ گفتگو کیجیے تاکہ ہمیں زیادہ سمجھ آئے. تو ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کچھ بیلنس کرنے کی, بیکاز آئی کانٹ اسپیک ویری مچ انگلش بٹ آئی ہیو رفاقت بھائی ود می انشاءاللہ ہی اسپیک ان انگلش ویری ویل. سو ہم اپنے سلسلے کو آن اینڈ آف انگلش اردو میں رکھیں گے. جنید بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ گفتگو ظاہر ہے ان کے لیے بہت سے سوالات ہیں, میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہیں. ہم یہ بھی جانیں گے کہ جنید بھائی مدنی ماحول میں کیسے آئے. آج نیو ایئر نائٹ یہ مدنی چینل پر لائیو بنا رہے ہیں, ایسی بہت ساری راتیں ان کی زندگی میں آئی ہوں گی, پہلے کیسے مناتے تھے وہ بھی کچھ بتائیں, اور پھر اتنا بڑا چینج اتنا بڑا ریولوشن کیسے آیا یہ بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کال ہے, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اور ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ محمد مسعود اتاری عرب شریف دمام سے حاضر ہوں. ماشاءاللہ مسعود بھائی کی آمد مرحبا. الحمدللہ مدنی چلے کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ مسعود بھائی ہمارے عرب انتظامی کابینہ کے نگران ہیں. ماشاءاللہ مرحبا مسعود بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال ایسا, بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. آج شام سے رات سے جو مدنی مکالمے چل رہے ہیں نگران شورا کے ساتھ بھی حاضری رہی ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انداز ہمارے نگران شورا کا, اور یقین کریں آپ بھی جب تشریف لائیں تو الحمدللہ آپ کو بھی دیکھنے سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, نگران شورا کو بھی دیکھا. ماشاءاللہ سر پوچھے تو جو آپ موضوعات لے کر کے بیٹھے ہیں امت کی اصلاح کے تعلق سے, ہم جیسے گناہگاروں کی اصلاح کے تعلق سے, تو یقین جانے اب میں یہ عرض تو کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ میرے جملے پہ پکڑ ہو, میں اللہ سے پیش کی معافی مانگتا ہوں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو اسلام پہ یہاں پر بیٹھے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو گویا مدنی چینل پر بھیج دیا ہماری اصلاح کے لیے. الحمدللہ تو ہم نہیں ہیں, ہم گناہگار ہیں, اور ایسے جملے پہلے سے جس کے بارے میں پتا ہونا کہ مسعود پہ پکڑ ہوگی تو جملہ بولنے کی حاجت نہیں ہے. الحمدللہ یہ آپ بھی مبلغ دعوت اسلامی ہیں, مرشد کا صدقہ ہے, آپ وہاں کام کر رہے ہیں اور ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے فیضان سے یہ سعادت مل رہی کہ ہم یہاں پر ہیں. بس مدنی چینل کی دعوت عام کرتے رہیے جو اسلام ہے, کیونکہ عرب شریف میں غالباً اب وہ وقت شروع ہو چکا ہے. تو اس ایس ایم ایس کو بھی عام کیجیے, اسلام کو کہیے کہ کہیں نہ جائے مدنی چینل پر شریک. جی ہاں ماشاء اللہ. اور عرض میں کرتا چلوں بھائی صاحب کہ ماشاء اللہ آپ جو یہ موضوع ہے آپ کا بھی سیلیبریشن اینڈ ڈسٹرکشن, خوشی اور تباہی والا, بھائی صاحب اس میں ایک سوال میں عرض کرنا چاہوں گا, اس کو بھی ایڈ چاہیں تو آپ کر لیں, اس کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں کہ واقعی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب خوشی کا کوئی موقع آتا ہے تو ہم عوام کی بات میں مطلب عرض کروں گا کہ وہ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گویا وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے یا آخرت میں ان معاملات میں ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. اس کو یوں عرض کروں گا کہ ایسا گھر میں اگر کوئی میت ہو جائے, کوئی غم, کوئی صدمہ ہو, کوئی ایسا معاملہ ہو تو قرآن خوانی بھی ہو رہی ہوتی ہے, تلاوت بھی ہوتی ہے اور دعا اور استغفار کا سلسلہ ہو جاتا ہے, لیکن گھر کے اندر جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو گناہوں کا گویا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس تعلق سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ خوشی کے موقع پر بھی ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے, اور گھر میں اللہ نہ کرے کوئی صدمہ ہو, کوئی غم ہو تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے. یہ ایک سوال کی صورت میں عرض تھی. آخر میں پھر یہ ایسا میں معافی جا رہا ہوں, وقت لے رہا ہوں, آخر میں یہ عرض کروں گا کہ دیگر نعت خوانوں سے تو ہم نعتیں سنتے رہتے ہیں, دل چاہ رہا ہے کہ آج اگر آپ کوئی نعت شریف سنا دیں, خصوصاً آپ کی نعت دل چاہ رہا ہے سننے کا, وہ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. سبحان اللہ, سبحان اگر اللہ. آپ قبول فرمائیں. بہت شکریہ مسعود بھائی آپ نے کال کی. آج تو دن ہمارے جنید شیخ بھائی کا ہے, گفتگو ہم کرتے رہیں گے. آپ نے کال کی, اسلامی بھائیوں کو سلام کہیے گا, جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. آپ نے بڑا پیارا جو سوال ہے حضور وہ بہت اہم ہے, اور واقعی اٹ از امپورٹنٹ کوشچن. دین جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ بڑی بے وقوفی والی بات ہے کہ جو خوشیاں دے رہا ہے, جو ہمیں ریوارڈ دے رہا ہے, ہم اسی کو ناراض کرنے جا رہے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں جناب ہماری خوشیوں کو دوام نہیں ملتا, وہ جناب ہماری خوشیاں باقی نہیں رہتی, کیا کہیں گے اس کو, اس کے اندر جو ہے وہ کنسسٹنسی نہیں ہے, تو پھر کیسے آئے گی؟ مطلب آپ سوچیں کہ جس رب نے نعمتیں عطا کی, مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ شادی ہے, بہت بڑی سیلیبریشن ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے, گھر میں ویڈنگ ہے, بلکہ بعض اوقات تو فادر کی یہ بہت بڑی ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی, اپنے بیٹے کی شادی دیکھے, اس کی ویڈنگ سیریمنی دیکھے. اب آپ کی یہ اتنے سالوں کی خواہش, ماں کی, مدر کی یہ بہت بڑی ڈیزائر ہوتی ہے کہ اپنی ڈاٹر کی وہ سیلیبریشن دیکھے, ویڈنگ سیریمنی دیکھے, یعنی آپ کی تو آپ نوافل پڑھ رہے ہیں, آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ لمحہ آئے کہ بچے کے سر پہ صحرا دیکھوں, اور ایٹ دا ٹائم آف دیٹ سیلیبریشن جو رب نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی, آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا اور پھر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. آج دنیا میں کوئی گفٹ دیتا ہے نا ہمیں, کوئی 100-200 pounds کا گفٹ دے دے, زندگی بھر یاد رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. میرے رب نے اتنے سارے گفٹ دیے, اب نئے سال کو ہی لے لیں, ٹھیک ہے یہ ہمارا اسلامک ایئر الحمدللہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو عیسوی سال مانتے ہیں اور اس کو چلے سیلیبریٹ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں, تو یہ رب کی نعمت ہی تو ہے کہ رب نے ایک سال مزید عطا کر دیا. پہلے تو پچھلے سال کے گناہوں کو یاد کیا جاتا, مگر سیلیبریشن کو ڈسٹرکشن ہم خود لوگ خود ہی بناتے ہیں کہ اس میں اتنے رب کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں, الامان والحفیظ, اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری نعمتیں باقی نہیں رہتی, شادی تو ہوئی بڑے ارمانوں کے بعد, پھر ڈائیورس ہو گئی, بچہ تو ہوا مگر وہ بچہ نافرمان ہو گیا. آپ سوچیں نعمت کے ساتھ فوراً زحمت کیوں آ جاتی ہے ہمارے ساتھ, وہی نعمت تھوڑے دنوں بعد ہمارے لیے ڈسٹرکشن کیوں بن جاتی ہے؟ یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے, یہی تو کوئی کاز نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کرنے میں نہیں لگ جاتے. تو سوچیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خوشیاں منائیے رب کو راضی کر کے, جس کا رب راضی ہو جائے اس کی خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں, جس کا رب خوشیوں کے وقت بھی اس سے راضی. اور ہاں یہاں ایک اور بڑی پیاری بات ہمارے مسعود بھائی نے فرمائی کہ غم کس طرح منانا چاہیے. یہاں بھی ایک عجیب بات ہے کہ ٹھیک ہے غم کے وقت مسجدوں کا رخ تو کیا جاتا ہے, لیکن اگر اچانک کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے, اچانک کوئی پرابلم آ جائے, تو اس میں پھر جناب وہ آل فال بکا جاتا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں کتاب سوال و جواب جو ہے اگر وہ پڑھیں تو کیسے کیسے جملے ہیں, سینٹنس ہیں جو ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں, اور بعض اوقات انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو پلیز اپنے رب کو دونوں صورتوں میں یاد رکھیے اور اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر سیلیبریٹ کیجئے، شکرانے کے نوافل ادا کیجئے، گھر میں خوشی آئے تو آپ کا تو تعلق مزید رب سے جڑ جانا چاہیے، مزید تلاوت، مزید سجدے۔ تو آج یہی تو ایک انداز لے کر ہم آئے ہیں کہ ہمارے رب نے اگر ہمیں نیا سال عطا کیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو جنید بھائی کلام کی فرمائش، میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے، اگر اس کے چند اشعار ہمارے مدری چل کے ناظر بالخصوص کوریا میں بہت ٹھنڈ میں ہمارے اسلام میں بیٹھے ہیں، آپ ان کے جذبے کو گرما دیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب ایک مدنی پول، ایک پوائنٹ میں بالکل بالکل کیری آن، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی خوشی اور غم کی، جی ایک چھوٹی سی حکایت جو ہم سنتے ہیں وہ انشاءاللہ میں شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر، کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری انگوٹھی پر کچھ ایسا لکھ دو کہ میں اسے غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، خوشی میں دیکھوں تو میں غمزدہ ہو جاؤں۔ تو انگوٹھی پر وزیر نے کچھ اس طرح کا لکھ دیا، اور وہ جو لکھا تھا وہ تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ایون دس از گونا بی اوور، مطلب جو کچھ بھی اگر خوشی ہے ہماری تو وہ بھی جانے والی ہے، جو غم ہے وہ بھی ٹیمپرری ہے، تو کیوں نہ ہم وہ جو پرماننٹ آنے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ لیٹس گیٹ اوور سیلفز پریپیئرڈ فار دی آفٹر لائف، فار دا سٹف وچ از پرماننٹ، وچ از گونا بی ود اس فار آئی مین دا ایٹرنل لائف۔ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس ایٹرنل لائف کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، اور مدنی چینل کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں خود جب مدنی چینل میں آنے سے پہلے دیکھتا تھا اور مجھے کبھی موقع ملتا تھا دیکھنے کا تو بڑا اچھا لگتا تھا، الحمدللہ آج سعادت کہ آج الحمدللہ بھائی صاحب کے ساتھ اور بڑی اچھی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاوے لکھ کروڑ دبے ہوئے، پاوے لکھ کروڑ دبے ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، تو فیضان رضا میرے مرشد پیا، تو فیضان رضا مرشد پیا، تو ضیا کی ضیا میرے مرشد پیا، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ ہمارے پیر صاحب کی ہمیشہ خیر فرمائے، ان کی برکتیں، ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، انہیں اتنا پیارا مدری چینل، اتنا پیارا مدری ماحول ہمیں عطا کیا۔ حافظ صاحب یو آر فرام یو کے، اینڈ ٹیل اس دیٹ ہاؤ یو بیکم ان مدری ماحول۔ الحمدللہ یو آر آلسو جوائن سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے آئی تھاٹ ون ڈے بفور، بٹ ہو سکتا ہے اس وقت یو کے والے آپ کو نہ دیکھ سکے ہوں، آج یو کے کے بہت سارے اسلام بھائی یورپ کے موجود ہیں۔ آپ کیا پاکستان میں مدنی ماحول میں آئے یا آپ یو کے میں آپ نے جوائن کیا ماحول کو، کیا ایسا ہمیں کچھ سمرائز کریں اس واقعے کو، کیسے ہوا یہ سب؟ It was back in 1999. Okay. We had a مدنی قافلہ in our local مسجد. Okay. So that also tells you the importance of a مدنی قافلہ, how important it is for us to go to different masjids to propagate the deen. So brothers, they came to the masjid, alhamdulillah, and with the مدنی قافلہ there was also an announcement that Amir al-Sunnah, the leader of Dawat Islami, will be doing a bayan. And you know, we thought to ourselves, okay, fair enough, we'll go. Because this bayan was live from Dubai at that time. Okay. And a few of us, we went to the Ijtima, and we sat for a while, and because of some technical problems, the bayan was delayed. And you know, we were thinking to ourselves, you know, looking at the watches all the time, that it's getting late, we don't know when the bayan's going to be on. So we stood up and we walked away. Okay. But a few weeks later, we got the message that his bayan is going to happen again. So again, some of the brothers, you know, we made an intention that we are definitely going to go and listen to what he has to say. And believe me, when I think about that time when I was sat there in the masjid with the eyes closed, it was as if Amir Ahl Sunnah was stood in front of me and talking about me. Subhanallah. And all the words what he was saying were hitting my heart, and as if he knew, he was reading a book about me. This is what you are doing wrong, Allah. This is what you are doing wrong. Allah. So Alhamdulillah Azza wa Jal, I came back and I started thinking to myself, who is this person? You know, I've been going to different ijtimas, I've been learning about the deen. Alhamdulillah, I've been from a very good religious family, but this was totally amazing. You know, it's something which is really changing me. I can remember all that night, the only thing that was in my mind was, who is this person? Allah. I want to find out about him. I went to the local masjid imam sahab, sat down with him, and just talked to him that I've heard about Dawat Islami, can you tell me more? Alhamdulillah Azza wa Jal, for my luck that he knew a bit about Dawat Islami. And then he gave me the duty that no, you should go and find out about Dawat Islami. And when I saw the brothers there in the ijtima, a lot of the brothers, alhamdulillah, they were all wearing a green imama sharif. Immediately I fell in love with the green imama. Allah, Allah. No one told me to wear the imama. Automatically, alhamdulillah, I started wearing the imama sharif. I would go to them just for watching. Just by watching at them. Allah. Just by watching this beautiful color of the green dome of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, I started wearing the imama sharif. I came to Pakistan and I started, you know, studying about Dawat Islami. I was lucky that I met with a few brothers, but then again, still I didn't get enough information. So I went back to the UK and, you know, doing all my other studies as well. I literally sat down and did some research about Dawat Islami. And alhamdulillah, as they say, that once you've gone in, there's no way out. In a good way. Yes. Alhamdulillah, I locked the door behind me, that now my life, everything is Dawat Islami. MashaAllah, MashaAllah, SubhanAllah. So impact of bayan, huh? Listen, bayan sunnah kitna zyada zaruri hai, aur the blessing of bayan came from east to west. And you know, that time in UAE and you are in UK, so blessing go away mashallah from there for there. And also my Islamic brother, sochiye ke imama dekh kar mashallah inhone imama pehenge, fir hum kyun na kahe ke inhone ek bayan suna, phone pe suna, baba ko dekha nahi tha, لائف میں تبدیلی آ گئی. اور یہ کہتے ہیں میں ساری رات سوچتا رہا کہ یہ کون شخصیت ہے. اور یہ بات تو جنید بھائی کئی لوگوں سے سنی نا, اٹس امیزنگ دیٹ امیر علیہ سنت میں جب بھی کوئی ماحول میں آتا ہے, ہم جب سب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیان جب سنتے ہیں باپا کو ایسا لگتا ہے میرے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اب کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ می. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری بک پڑھ رہے ہیں, تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا امیر علیہ سنت کو کہ دلوں کے چور پکڑتے ہیں ہمارے, مطلب وہ کہتے ہیں نا تاثیر کا تیر بن کر آپ کی بات دلوں میں ہارٹ کے اندر پیوست ہو جاتی ہے. ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. سبحان اللہ, کرامت تو ہوتی وہی جو ان یوزول, ٹھیک ہے, جو عقلا محال ہوتا ہے اس کو تسلیم نہ کرتے. ماشاءاللہ بہت بہت خوشی ہوئی آفی صاحب آپ کا وہ انسیڈنٹ سن کے. جنید بھائی سے بھی سننا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین منتظر ہوں گے, لیکن تھوڑی دیر اور انتظار کریں. حافظ صاحب, آور ٹاپک از سیلیبریشن اور ڈسٹرکشن. کین یو سے سم تھنگ اباؤٹ دا ڈسٹرکشن, ہاؤ دس سیلیبریشن گوز ان ٹو دا ڈسٹرکشن؟ Can you tell about it? I did some research on this topic itself. Okay. Okay. And you know, the limits that people go to celebrate this night, okay, is such that a lot of people, they start going, you know, drinking. And I'm sorry to say that there are so many Muslims out there. You know, they're also literally, they're drowning in this sin. And there was an incident that back in December 31st last year, well, in 2007, that a drunken man who was driving his car, he went all night, he was partying, drank too much, and then he sat in his car and he had a head-on collision with another car. And in that car, there was a woman with her 3 children. Allah. And they all died instantly. Allah. Now if you think to yourself that person was enjoying his life, he was thinking to himself that he is partying, yet he failed to realize that because of his stupidity, he's going to lose 4 lives. He's going to kill 4 people because he's been, you know, so-called enjoying himself. And this is what is happening. And it says that traditionally the worst year, the worst day of the year is December 31st. Because a lot of people die and a lot of people, you know, they die innocently. You know, someone's trying to cross the road and the car's coming, the driver behind the wheel is drunk, he doesn't see, and stray into the car. And even today, you know, in Pakistan, in Karachi, you know, I was just having to have some rest, and as soon as it turned 12 o'clock, fires. And then, you know, now you've come and told us that someone has even passed away. You know, a stray bullet must have hit someone and killed him. So where was what's that party about? You know, you've killed someone and now you are partying. On the day of judgment, we have to give account to that. But we never fail to realize that it's only when it comes down to you that you realize what you've really done. So this party is going to be with you all your life, haunting you. Now, this person who's killed four people, he might be thinking to himself that he is partying all night, but yet this incident will haunt him until he lives in this world. So there's so many other things, and there was a research as well that 33% of SID, you know, that's a sudden infant death syndrome, especially for women. When they go out partying, drinking alcohol, they will come back and they say that there was an increase of 33% of children who are dying because of mothers leaving their children at home, Allah, going to have a good time, thinking to themselves they're going to have a good time. They will come back home, they will have their child in the, and some of them don't even come back home, they leave their children alone at home, and so many things can happen. And it says that this year, last year, it says 33% of children died. That was an increase of 33% of children who died whilst their mothers were partying all night. And then sometimes they're drunk, they come back home, and if it's a very little baby, and the mother has the baby sleeping with her, she might at night roll over and kill that child. Because she's drunk, she's out of her mind. So, and last year, just in London alone, you know, it's a shocking figure. We talk about what is happening to us, the credit crunch and everything. Just last year alone, in one research which I did, was that £1.3 million are spent only on fireworks in one city, London alone. میرے پیارے اسلام بھائی, واقعی یہ سیلیبریشن ڈسٹرکشن بن جاتی ہے. کروڑوں روپے پاکستان کے اندر بھی, ہمارے ملک کے اندر بھی فائر ورکس, آتش بازی کی نظر کر دیے جاتے ہیں, اور اگر آل اوور دا ورلڈ اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو اس بیکم آئی تھاٹ بلینز آف ڈالرز, اور یہ ایک چند منٹ کے اندر یہ کروڑوں اربوں روپے بارود کی نظر ہو جاتے ہیں. یہی رقم بہت سارے کام آ سکتی ہے. ہم غیر مسلموں کی بات تو نہیں کریں گے, ہم تو مسلمان ہیں, پیارے آقا کے امتی ہیں, ہمیں تو اسراف نہیں کرنا چاہیے. بلکہ یہ جو فائر ورکس ہے, یہ جو آتش بازی ہے, یہ تو کہاں سے چلی ہے؟ یہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ جلائی تھی, اس وقت یہ شیطان نے یہ کام کیا تھا, اور یہ فائر ورک جو سمجھ لیجئے یہ گولے پھینکے گئے تھے, اور یہ وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے. تو یہ شیطانی کام ہے, مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. اسپین سے براہ راست ہمارے اسلامی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ نواز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بارسلونا اسپین سے آپ بات کر رہے ہیں, ماشاء اللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے وہاں پر اسپین کے اندر؟ اسپین کے اندر ابھی الحمد للہ اس وقت اسلامی بھائی مختلف جگہوں پر جمع ہو کر الحمد للہ یہ مدنی مکالمہ ملاجہ فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ابھی یہاں پر تقریباً جو ہے وہ 11 بجنے والے, کافی ٹھنڈ ہوگی, اور رات کے اس پہر بھی آپ مدنی مکالمہ میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور کوشش کیجیے, اب وہ ایک گھنٹہ جو اور خطرناک ہے وہ آ رہا ہے, تو اور میسیجز اور کال کیجیے. ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو آج کی رات گناہوں سے بچانا ہے. انشاءاللہ جس طرح ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے, اور اس کی فضیلتیں امیر اہل سنت نے اپنے مختلف رسائل میں اور مدنی قاصورہ میں بھی لکھی ہیں کہ 130 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں اگر لٹکا دیا جائے تو پورا سال جو خیر و برکت رہتی ہے. تو کیا یہ جو اسوی سال شروع ہوتا ہے اس کی بھی کوئی فضیلت ہے اس طرح؟ بہت شکریہ نواز بھائی، آپ نے کال کیا اور آپ نے سوال کیا. اسپین کے اسلام بھائی کو سلام بھی کہیے گا. ماشاءاللہ پیارے اسلام بھائیو، اسپین کے اندر بارسلونا میں بھی فضان مدینہ ہے، ویلنسیا کے اندر فضان مدینہ ہے، اور بھی کئی جگہوں پر اسپین میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. اور آپ نے آج سنا کہ اس وقت بھی اسپین کے اندر کئی مقامات پر اسلام میں موجود ہیں. امیر علیہ سنت کی بات کی ہے ہمارے نواز بھائی نے کہ باپا کے مدنی پھول، تو آئیے ہم امیر علیہ سنت کا ایک سوال کے جواب میں سنتے ہیں کہ انہوں نے نیو ایئر کے حوالے سے جو ہمارے حافظ صاحب نے بھی ڈسٹرکشن بتائی کہ کس طرح سیلیبریشن کنورٹ ہو جاتی ہے ڈسٹرکشن میں. امیر علیہ سنت نیو ایئر نائٹ کے بارے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم سب کو کیا ہدایت عطا فرماتے ہیں. چلتے ہیں بارگاہ امیر علیہ سنت میں، پیر صاحب کا تذکرہ بھی ہوا ہے، دیدار بھی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گناہوں کا ایک سیلاب آ جاتا ہے جب نیو ہیپی ایئر بولتے ہیں اس کو، ہیپی کہے گا وہی ایئر ہوتا ہے. یہ تو ایک طرح سے کہ پہلی رات ہی ابتدا گناہوں سے کی جاتی ہے. فائرنگ اور پٹاخے نہیں ہوتے، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. نقوست کا دھارا بہ نکلتا، رقص ہوتے ہیں، شرابیں اتنی پی جاتی ہیں، اتنی پی جاتی ہیں اس ایک رات میں کہ شراب کا قحط ہو جاتا ہے. لڑکے لڑکیاں مل کر خوب ڈانس کرتے ہیں، ہوٹلیں بک ہو جاتی ہیں، گناہوں کی چھوٹ ہوتی ہے. اس طرح یہ رات جو ہے یہ اصل غیر مسلموں سے سارے طریقے مسلمانوں نے بھی سیکھ لیے. ایک تعداد ہے کہ جو مطلب اس طرح کے مواقع پر یہ حرکتیں کرتے ہیں، نیو ہیپی ایئر کے نام پر کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں بربادیاں لیتے لیتے اب کہاں پہنچ گئے. اب یہ زیادہ تر ہوتا بھی ہے ترقی یافتہ ملکوں میں، نام نہاد ترقی یافتہ، جدھر سور کھائے جاتے ہیں، جدھر شرابیں پی جاتی ہیں، جدھر مطلب ماں بہن اور بیوی کی تمیزیں نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی امت پر رحم کرے، اس طرح کے اجتماع ذکر نعت ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ. یہ گناہوں کی طرف جو رجحان ہے نا، وہ لوگوں کا کچھ نہ کچھ کم ہو کہ جو سعید الفطرت مسلمان ہے وہ ایسے اجتماعات میں آ جائیں گے. اس سے وہ کئی افراد جو ہیں کئی استائیں بھائی وہ اس طرح کے ہو سکتا ہے گناہوں سے بچ گئے ہوں. قادر ہے، میں کرکٹر ہوں. سب سے پہلے تو جی میں ادب سے سلام کہنا چاہتا ہوں ریاض قادری صاحب سے. ادب کے ساتھ سوال یہ ہے کہ سر، بات یہ ہے کہ یہ جب نیو ایئر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری قوم و مذہب کا کوئی اپنا تہوار ہو جس کے اوپر لوگ شور شرابہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں. آپ کے منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوں گے وہ دنیا کے لیے مشعل راہ ہوں گے کہ لوگ اس سے روشنی لیتے رہیں اور اس سے فیض یاب ہوتے رہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ ساری دنیا جہاں پہ بھی میری آواز لوگ سنیں میں سب کو اپنے بہت ادب کے ساتھ سلام بھی کرتا ہوں اور اجازت بھی مانگتا ہوں. بہت مشہور ٹیسٹ کرکٹر گزرے ہیں عبد القادر. نیو ہیپی ایئر کی جو بھی خرافات ہونی تھی، کئی ملک ایسے ہوں گے جہاں ابھی رات کے 12 نہیں بجے ہوں گے، بے شمار مقامات پر نہیں بجے ہوں گے. پتا نہیں ہیپی نیو ایئر کو کیا یہ سمجھتے ہیں، خدا بہتر جانے یہ کس طرح رائج ہو گیا. لگتا تو یہ کفار نے رائج کیا ہے. اب اس کی خرافات پر تو پہلے بھی عرض کیا گیا، اور تو یہ جو خرافات اور خرافات تو خرافات ہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت دے، کیونکہ یہ جو بھی کرتے ہیں وہ اتنا تو سمجھتے ہی ہوں گے کہ یہ کار ثواب نہیں ہے، یہ اسلامی انداز نہیں ہے، ان کو اتنا تو پتا ہوگا. تو اب یہ کہ ان گناہوں کے کرتے بھی بہت سو کو تو موت آ جاتی ہے نا، ہوائی فائرنگ کرتے کرتے انہیں کو گولیاں لگ جاتی بیچاروں کو. جو مسلمان اس میں فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا نصیب ہو. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نیو ہیپی ایئر ہو یا کوئی سا تہوار ہو، چاہے وہ اسلامی تہوار ہو یا کافروں کا تہوار ہو، غیر مسلموں کے تہوار میں تو اگر حصہ لینا ہی نہیں چاہیے، اس کی تو مطلب شریعت نے ہمیں سختی سے ممانعت کی ہوئی ہے. اس طرح کے مطلب انہیں کہ خرافات اور گناہ کیے جاتے ہیں کہ بس علمان والا فیض اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں بس اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. ان فضولیات بلکہ معاصی سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے. اب ایسا بھی ہوتا ہوگا، مجھے اندازہ ہے غالباً ایسے موقع پر، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ ہمیں یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہوں گے کہ آپس میں دوست اور ان کی فیملیز وغیرہ مل کر کسی گھر کے اندر بیٹھ کر ایک وہ چھوٹا سا ٹی پارٹی ٹائپ کا یا اس طرح مطلب کہ کر لیتے ہوں گے، اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم مطلب کہ بڑے ہی مہذب اور وہ شائستہ انداز میں اور گناہ سے بچ کر ہم نے یہ کام کیا. ہاں گھر میں کرے چار دیواری میں یا جہاں بھی کرے. میں ایک بار سفر پہ تھا اور ایک اسلامی ملک کی ایئر لائن تھی, وہ اتفاق سے یہی 31 دسمبر تھا, وہ رات کے جب 12 بجے تو ہوائی جہاز میں آفیشلی طور پر وہ کچھ انہوں نے بک بک کیا ایئر ہوسٹیسوں وغیرہ نے, اور پھر وہ کی شروع ہو گئی. کیا کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, دل سے برا جاننے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے, اپنی سنتا ہی کون ہے. تو یہ ایک ایسا مطلب یعنی کہ وہ سمجھو کہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا غلو اور اتنی زیادتی ہو گئی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان میں بھی اس طرح کے ہوں گے جو اس کو ناپسند کرتے ہوں گے. اس میں بہت ساری ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں. اب اللہ کرے کہ کوئی ایسی مدنی ہوا چلے کہ یہ ساری مطلب گندگی دھل جائے. آمین آمین. ورنہ نس نس نس نس میں روئے روئے میں برائیاں وہ اتر گئی ہیں, اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حل پر رحم فرمائے, مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنی حقیقت کو سمجھے کہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے. اب یہ برائیاں کرتے کرتے بھی مریں گے, نیکیاں کرتے کرتے بھی مریں گے. اب جو نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے گئے آج بھی ان کے نام روشن ہے, لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں, تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے اس لیے ان کا نام ہے. اور نام ہے تو احترام بھی ہے, یوں تو یزید کا بھی نام ہے لیکن احترام نہیں ہے. تو مرنے کو ابو جہل بھی مر گیا لیکن اس کا احترام نہیں ہے. اگر نام بھی لیا تو اس کا کوئی ہم نے ادب سے نہیں لیا نا. ابو جہل جہالت کا باپ, تو نام ہونا نمرود کا بھی ہے, فرعون کا بھی ہے, شیطان کا بھی نام ہے. اور شیطان کو ملامت کریں تو ثواب ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, تو یہ ثواب ملے گا یہ پڑھیں گے. تو نام تو سب کے ہیں لیکن نیک نام جو ہیں ان کو ہمارے لاکھوں سلام. تو ہم بھی اے کاش دنیا سے نیک نام ہو کر جائیں, بدنام ہو کر نہ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر علیہ سنت نے کیسی ہماری رہنمائی فرمائی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہی الحمدللہ خاصہ ہے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا. میرے اسلامک برادرز, آج کی رات جو ہے وہ فلڈز آف سنز ہیں ہر طرف, تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟ ایک بڑا پیارا مدنی فلاور آپ کو عطا کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں, اور بلکہ درود پاک کی ایک ایسی پیاری فضیلت ہے. اور حدیث پاک سنتے ہیں. The prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind sallallahu alaihi wasallam has narrated, anyone who recites durood upon me 3 times in the day and 3 times in the night due to love and devotion for me, Allah Azza wa Jalla will forgive the sins he committed during that day and that night. Subhanallah. So wherever you are, کم از کم 3 بار درود پاک مل کر پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جھوم جائیے. الحمدللہ ہم سب کی خوشبختی ہے, ابھی تذکرہ مرشد ہوا, امیر علیہ سنت نے شفقت فرمائی ہے, لائیو کال پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائف کر رہے ہیں مدینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا مرحبا. لبیک بابا. وہ میں بھی آپ کے ساتھ وہ شریک ہوں, کافی دیر ہوئی اور کام بھی میرا بہت ہے لیکن میں ہٹنے کا جی نہیں چاہتا. ماشاء اللہ اتنا دلچسپ اور پر مغز سلسلہ ہے. مدینہ. جی بابا لبیک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تب ہٹنے کا جی نہیں چاہ رہا. اچھا کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ جو مطلب یار مجھے تو کر کان بند کر دینے چاہیے, لیکن اس میں پھر وہ یعنی میرے متعلق کچھ اس میں زن کی باتیں ہو رہی تھی. وہ رفاقت حافظ رفاقت صاحب نے تو اپنی مدنی بہار سنائی, پھر آپ تو آپ ہیں, آپ سے پہنچنا مشکل. پھر شیخ جنید نے بھی ایک وہ کچھ پھول بڑا دیا لیکن وہ ذرا کچھ خطا کھا گئے. اس میں یہ کہا انہوں نے کہ کرامت محال عقلی ہوتی ہے, یہی کہنا انہوں نے محل عادی غالباً ہوگا. کیا کہا جی بھائی؟ عقلن جو محال ہو, اس طرح انہوں نے کہا. محل عقلن جو محال ہو, کرامت عقلن محال ہوتی ہے, محال عادی کو کہتے ہیں کرامت. دونوں میں فرق ہے نا. یعنی جو عام طور پر جو چیز مطلب عادتاً جو لوگوں سے صادر نہیں ہوتی, الگ الگ محل عادی کو کرامت محل عادی ہوتی ہے. اگر میں نہیں بھول رہا تو نگران شورا کا رہنے والے فرما کے عادت باپا محل عادی. امام بھائی باپا لائن پر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ محل عادی ہی ٹھیک ہے, آپ صحیح ارشاد فرما رہے ہیں. ہے نا, وہ محل عقلی کہہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کی جیسے صفات ہیں تو وہ محل عقلی ہیں. اللہ تعالیٰ کے معاملات بے شمار عقائد کو لکھا بار سنت کے پہلے سنے کہ وہ محل عقلی ہیں. صحیح صحیح. تو محل عادی ہے کہ جن عادتاً ان کا صدور جو ہوتا ہے نا, وہ ناممکن ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ ہاتھ اٹھا اور آپ کے ہاتھ میں سیب آ جائے, تو یہ ذرا ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ عادتاً ایک ناممکن شے ہے. تو یہ آپ دکھا دیں تو یہ ولی اگر اس طرح کر کے دکھائے تو وہ کرامت کہلاتی ہے. اچھا, اگر عام مومن دکھائے تو یہ اس کو معلومت کہا جاتا ہے. اور کوئی فاسق و فاجر اس طرح کا کرتب کر کے دکھائے کہ وہ بھی ہاتھ بڑھا کر سیب اس کے ہاتھ میں آئے گا, تو اب یہ نہ کرامت کہیں گے نہ اس کو معلومت کہیں گے, بلکہ اس کو استدراج کہا جائے گا. تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں. تو محال عادی جو کی جاتی ہے تو یہ کبھی کرامت ہوتی ہے, کبھی یہ استدراج ہوتا ہے, کبھی معونت. اور اگر نبی سے قبل اظہار نبوت ایسی کوئی چیز صادر ہے تو اس کو ارحاس کہتے ہیں, ارحاس. اور اگر بعد اظہار نبوت ہو تو اس کو معجزہ کہیں گے. جبکہ عوام الناس ہر بات کو بولتے ہیں معجزہ ہو گیا, یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے. معجزہ صرف نبی سے ہی صادر ہوتا ہے, غیر نبی سے صادر نہیں ہوتا. بلکہ اظہار نبوت سے پہلے بھی اگر صادر ہوا تو اس کو معجزہ نہیں کہا جائے گا, بلکہ ارحاس کہا جائے گا. مگر عوام دو باتیں جانتی ہے, یا کرامت یا معجزہ. تیسری اصطلاح یا تیسرا کوڈ جو ہے, یہ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. کرشمہ کیا ہوتا ہے؟ کرشمہ بھی کہتے ہیں لوگ. اور کرشمہ یہ مطلب غیر عربی ہے, فارسی لفظ ہے کرشمہ. لیکن اب اس کو ہم کرامت میں بھی نہیں لے سکتے, نہ معجزے میں لے سکتے. ہوتا اسی طرح کا ہے کہ جو مطلب ہے کہ عام طور پر نہیں ہوتا اور اچانک کوئی ہو جاتا نا, اس کے لوگوں کا کرشمہ ہو گیا. کرشمہ کے طور پر بچ گئے. جی ہاں, کرشمہ کے طور پر بچ گئے. تو خیر یہ تو ویسے ہی ایک مشکل ہے کہ وہ آدمی بال بال بچ گیا, میں کرشمہ کے طور پر بچ گیا. یہ کرامت یا معونت وغیرہ جو اس میں نہیں آتا, آدمی بچ جاتا ہے, کیونکہ یہ کسی فرد سے تو شادی ہوا نہیں. جیسے بچ گیا آدمی, کیونکہ بابا حادثے وغیرہ میں آدمی بچ جاتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ یہ معجزاتی طور پر بچ گئے. ہاں, یہ بولتے ہیں, یہ غلط الفاظ ہیں. یا معجزہ بندے سے شادی ہوگا, کرامت بندے سے شادی ہوگی. جبکہ وہ ولایت کا تاج سجائے ہوئے ہے تو ہی کرامت کہلائے گی, اور مومن ہے تو یہ معونت کہلائے گی. تو اب یہ کہ ایک مطلب حادثہ اچانک اس نے بریک لگا دی, یا بندہ ایک دم گر کے جا کر دور پڑ گیا اور سر پر گاڑی پھرنے کے وجہ سے ٹانگ پر پھر گئی اور وہ زخمی ہوا لیکن بچ گیا, اس کو لفظ معجزہ یا کرامت یا کچھ بھی نہیں. اب کرشمہ بھی کہنے چاہیے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی حرج نہیں ہے. یہ کرشمہ ہماری شرعی اصطلاحات میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وسلم. باپا یہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے کہ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے کرم فرمائی دیا ہے یو کے یورپ کے ناظرین, بلکہ کہاں کہاں سے میسج آ رہے ہیں, اس لائن میں موجود ہیں. ہمیں توبہ بھی کرا دے باپا آج کی رات, اور ہم سب کو اپنے سلسلے میں داخل بھی فرما دے. جو اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں, بہت بہترین موقع ہے. براہ راست امیر اہل سنت خود اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہے. باپا آپ سب کو توبہ بھی فرما دیں. جو مرید نہیں ہے وہ مرید ہو جائیں, اور جو کسی پیر صاحب سے مرید ہے موقع اچھا ہے, چاہے تو طالب ہو سکتے ہیں امیر اہل سنت سے, بیعت برکت حاصل کر رہے ہیں. آپ اپنے پیر صاحب کے مرید رہیں گے اور امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله میں جو کچھ کہتا ہوں وہ دوہراتے جائیے اگر بہت ہونا چاہتے ہیں تو اور اسلامی بہنیں اگر ہیں کہیں تو وہ میں مردان الفاظ کہوں گا وہ اپنے لیگن الفاظ کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے گناہوں سے اور اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں بد مذہبوں اور اور برے لوگوں کی برے لوگوں کی صحبت سے صحبت سے بچتا رہوں گا بچتا رہوں گا نماز روزے کی نماز روزے کی پابندی پابندی کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ جھوٹ غیبت غیبت تغلی تغلی وعدہ خلافی وعدہ خلافی گالی گلوچ گالی گلوچ فلمیں ڈرامے فلمیں ڈرامے گانے بازے گانے بازے بے پردگی بے پردگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ گناہوں سے گناہوں سے بچتا رہوں گا بچتا رہوں گا اے اللہ اے اللہ میری میری اس توبہ کو توبہ کو قبول فرما قبول فرما اور مجھے اور مجھے میرے میرے وعدے پر وعدے پر ثابت قدم رکھ ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندانِ خاندانِ عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا دیا اور آپ کے آپ کے ذریعے سے ذریعے سے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا دیا اے اللہ اے اللہ مجھے مجھے جناب جناب غوث اعظم کے غوث اعظم کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما قبول فرما اور اور کل قیامت میں کل قیامت میں غوث پاک کے غوث پاک کے غلاموں میں غلاموں میں اٹھا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ یہ یوں تو دنیا بھر میں ایک یوں یہ مسئلہ ہے انٹرنیشنل پرابلم لیکن اسپیشلی طور پر بالخصوص جو اس وقت ہم کو یو کے یورپ یا افریقہ اس طرح ممالک میں ہیں اب ایک پرابلم ہے وہ ہے آنکھوں کی حفاظت نگاہوں کی حفاظت اور بد نگاہی سے بچنے کی رفاقت کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں بھی یہ یو کے یورپ میں پرابلم چھوٹا نہیں ہے میرا خیال ہے وہ ہیوج پرابلم ہے یہ بہت بڑا ڈیفینیٹلی صاحب آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جائے اتنی وہاں مطلب وہاں بے پردگی پھر اپنے عروج پر ہوگی نا کہتے ہیں آپ رفاقت جی آئی صاحب ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری ویری بگ پرابلم اینڈ الحمدللہ فار میری اہل سنت کین گیو اس ٹپس ہاؤ وی کین سیو آور سیلز انشاءاللہ دیٹ ول بی اے ویری ویری گڈ تھنگ فار اس اب یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کچھ مدنی پھول ان کو ایک ٹپس کا نام دے رہے ہیں میں مدنی پھول پلیز یو سے آلویز مدنی پھول ناٹ ٹپس مدنی انشاءاللہ نہیں مدنی پھول والے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ اس کے لیے کیا اس وقت ماشاء اللہ اتنے سارے اسلامی امیدیں ہوں گی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر اچھا پھر یہ اسلامی بھائی اسلامی دونوں کے لیے جی لبیک بابا جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے درد سمجھا امت کا. آخر میں یار یہ سر برائی کا ایک مین انٹرنس ہے, اس برائی کا جو جس کا نام لینے کی حاجت نہیں ہے, تو سب سے پہلے یہی فاٹک کھلتا ہے, پھر اس فاٹک سے وہ گندی لذت دل میں سرایت کرتی ہے, اور اس کے بعد کہیں جا کر پھر بعد میں نہ ہونے کی بھی نوبتیں آتی ہیں. اگر کیا وہ نہ ہونے کا نہ بھی ہو, تب بھی اگر آنکھ کے ذریعے کوئی گندی لذت دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ آنکھ جو ہے نا یہ پھوڑ دینے کے قابل ہے, تو پھوڑ دیا ہے. مطلب مثال ہے وہ آنکھ, ہم یار وہ آنکھ کس کام کی جو معاذ اللہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. اس سے تو نابینا بدر جہاں بہتر ہے کہ جو مطلب جس کے بارے میں حدیثوں میں فضائل موجود ہے, مثلا حدیث قدسی, حدیث قدسی اس کو بولتے کہ فرمان زبان حق ترجمان جناب رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو, اور فرمان علی شان خدا رحمان جل جلالہ کا ہو, اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. تو حدیث قدسی میں تقریباً یہی مضمون ہے کہ میں اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں اور اگر اس پر وہ صبر کرے تو میں اس کو جنت دوں. میں نے نابینا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اگر صبر کرے تو اس کو جنت اس کو ملے گی, جنت کا حقدار ہو جائے گا. اور ایک یہ کہ ہم آنکھ والے اپنے آپ کو بہت نہیں سمجھتے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں, نابینا خوش نصیب ہے کہ وہ بہت ساری آنکھوں کی برائیوں سے بچ جاتا ہے. بال فرض اگر وہ بدلی گائی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا, اس کے بعد اعلیٰ ہی نہیں بدلی گائی کرنے کا, تو یہ بچ جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں سلامت بھی رکھے اور اس کی حفاظت کی بھی توفیق بخشے. اب یہ کہ یہ آنکھیں جو ہے نا بد نگاہی کب کرتی ہیں, جبکہ اس کو ہم فضول نگاہی سے بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, یہ بزرگوں کا یہ انداز رہا ہے کہ یہ فضول نگاہی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہے ہیں, کہ فضول نگاہی سے بچو تاکہ بد نگاہی میں نہ جا پڑو. یعنی فضول نگاہی کو ہم سیما کا نام دے دیتے ہیں, جیسے کہ بارڈر لائن سرحد. اب اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ پلیٹ جو ہے نا جس میں یہ آپ کا من پسند حلوہ ہے, جیسے آج کل سردی کے سیزن میں گاجر کا حلوہ بہت پسند کیا جاتا ہے, تو گاجر کا حلوہ ہو, اس پر کھویا بھی چنا ہوا ہو اور انڈے کے پیس بھی سجے ہوئے ہوں اور یہ دھواں بھی چھوڑ رہا ہو, کڑکڑا بھی ٹھنڈک, کڑکڑا بھی سردی ہو, اور یہ گاجر کے حلوے کی آپ کے سامنے پلیٹ پیش کی جائے, اور اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ آپ سائڈوں سے کھانا, بیچوں بیچ اس کے مطلب ہم نے وہ سنکھیا ڈالا ہوا ہے, سنکھیا قاتل زہر کا نام ہے, وہ خطرناک زہر ہے, یہ بیچوں بیچ اس میں سنکھیا ہے, تو آپ بارڈر سے کھانا, تو آپ اس پلیٹ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرو گے, سائڈ سے کھانا دور کی بات, آپ بولے اس کو ہٹاؤ یار ہم کو نہیں چاہیے, اس کو آپ ایسی جگہ پھینکو گے یا کتا بھی نہ کھائے کہ وہ کوئی بےچارا مر جائے گا, آپ کو اتنا اس سے گھینا ہی. تو اب اس کو آپ سمجھے کہ یہ فضول نگاہی ہماری, تو فضول نگاہی ایک بارڈر ہے, تو جب آنکھیں آپ طرف پھرانے کی مدد رکھیں گے نا, جیسے کسی سے بات کی تو اس کے چہرے کو دیکھ کر باتیں کی کہیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تو اب یار دیکھنے والا ہے کیا, یہاں دنیا میں ہے کیا دیکھنے والی سے, وہ کسی عاشق نے تو کہا نا بڑی اچھی بات کہی ہے, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں, قصر شاہی ملی یعنی کہ کنگ بلڈنگ آف کنگ پیلس, کنگ پیلس محل, انہوں نے کہ عالی شان محل بھی اس کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھے تو اس کو دیکھنا عبادت, عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت, مسجد کی زیارت عبادت, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بڑی سعادت, کہ جو اپنے ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اور حدیث پاک میں یہ صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ اگر کوئی 50 مرتبہ دیکھے یا بار بار دیکھے اس طرح سے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے. میں نے مثلا کہ 100 بھی اگر اپنے ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھتا ہے دن میں تو اس کو اسی ایک دن میں 100 مبرور حج انہیں مقبول حج کا ثواب مل جائے گا, 100 مقبول حج. تو جو دیکھنے والی ہے سنے سے اپنے بیٹے کو دیکھے, اپنے بھائی بہن کو دیکھے, سلے رحمی کی نیت سے دیکھے گا, مسکرا کر اسے دیکھے گا تو سلے رحمی کا ثواب پائے گا. تو جو دیکھنے والا اس کو دیکھے, باقی ہم جو باتیں کرتے ہیں تو اس کے چہرے کو گھور کے دیکھا, اس کو چہرے کو گھور کے دیکھا, تو یہ عادت رہی نا. تو یہ میں اس لیے اس کو بارڈر کہہ رہا ہوں کہ ابھی کسی کے چہرے کو مرد کے چہرے کو مرد دیکھے گناہ نہیں ہے, بے شک گناہ نہیں ہے. ہاں امرت کو دیکھنے میں رسک ہے, امرت کو دیکھنے میں گناہ نہیں ہے. یعنی خوبصورت بیوٹی فل بوائے کو دیکھنا کب گناہ ہے, جبکہ اس کے ساتھ گندی لذت آ رہی ہو, اب دیکھے گا تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس لیے بیوٹی فل بوائے کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے کہ کب گندی لذت شیطان دل میں اتار دے گا, اس کی کوئی مکہ لینے تو ہے نہیں نا گارنٹی, تو اس لیے اس کو دیکھنے سے بچائے. ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جن کا مقلد ہے اور انہیں کی نسبت حنفی کہلاتے ہیں, اور کروڑ کروڑ مسلمان ان کے مقلد ہیں, اب بھی دنیا میں حنفی مذہب بہت دنیا میں عام ہے. ہمارا پاکستان حنفی, ہند میں بے شمار کروڑوں مسلمان آئے تھے, انڈونیشیا اتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک مانا جاتا ہے وہ حنفی ہے. اس طرح دنیا کے کئی ممالک میں حنفی حنفی حنفی حنفی پھیلے ہوئے ہیں. الحمد للہ صاف صحیح حنبلی مالکی سب درست ہیں. تو یہ کہ اتنے بڑے امام اور پیشوا اور ولی کامل اور بہترین تابعی بے شمار کئی صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی, اس لیے وہ صحابی ہیں تو امام کی نظر سے انہوں نے زیارت کی ان کی. تو جن کے پاس امام محمد رحمت اللہ تعالی نے پڑھنے کے لیے آئے وہ خوبصورت تھے, بیوٹیفل بوائے تھے, ان کو آپ نے فرمایا کہ بیٹے وہ قرآن پاک حفظ کر کے آ جاؤ, پھر ٹالنے کے لیے قرآن پاک پڑھ لیں گے جب تک داڑھی وغیرہ آ جائے تو پھر حرج نہیں پڑھانے میں. لیکن اپنا ان کا تقویٰ تھا, ان کے لیے حرج کیا تھی. تو یہ 8 دن کے بعد پھر آگے کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں, پہلے بھی کہا تھا میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں آپ پڑھائیے مجھے. تو فرمایا بیٹا تم نے کہا نا کہ پہلے حفظ تو کر کے آ جاؤ. بولا حضور وہ تو میں کر لیا. بولا تم نے کر لیا؟ بولا 8 دن میں کر لیا. بولا پورا قرآن آپ نے سن لو مجھ سے. اللہ اکبر, اب کیا کرے. اب ان کو امام اعظم ان سے کترا رہے تھے کہ یہ خوبصورت بہت تھے اور لڑکے تھے, داڑھی بھی نہیں پھوٹی تھی. تو پھر آپ نے فرمایا جیسا کرو تم وہ حلق کروا لو, یعنی کہ مطلب گنجا کروا لو, سر کے پورے ہیئر جو ہے وہ کلین کروا لو. تو وہ ہیئر کلین کرا کے آ گئے. اس لیے کہ وہ جب یہ لڑکا خوبصورت ہوگا اور گنجا ہو جائے گا, یعنی ٹیم بھی جس کو پنجاب میں بولتے ہیں, ٹیم ہو جائے گا یا ہیئر کلین, سارے سر کے ہیئر جو کلین ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کے حسن میں اور اس کے اٹریکشن میں فرق پڑے گا. اس لیے انہوں نے امام اعظم نے کیا کیا. تو اس کے باوجود امام اعظم نے کیا کیا, انہیں اس کو آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا تو دور کی بات, اس کو وہ ستون کے پیچھے بٹھا دیا, پلر کے پیچھے, کبھی دیوار کے جگہ پیچھے بٹھا کر اس کو آپ پڑھاتے تھے, اس کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے کہ میں سامنے آؤں گے تو ایسا نہ ہو کہ میں اس کو کہیں دیکھنے لگ جاؤں. اللہ اکبر. حالانکہ ان کا دیکھنا جو تھا یہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو گندی لذت آئے گی, ہمارے لیے اس میں کتنا درد ہے. اور یہ گندی لذت سے دیکھنا جو ہے اتنا خطرناک ہے, اس میں حافظہ بھی تباہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک حافظ صاحب ہوتے تھے, ان کے پاس بچے پڑھا کرتے تھے, ایک بار بیوٹیفل دو یادیاں پڑھنے کے لیے حافظ صاحب نے اس کو غور سے دیکھا اور ذرا وہ اچھا لگا تو دیکھا بھی ہے, وہ جب دیکھتے رہے تو ان کا جو سینے میں قرآن تھا وہ نکل گیا. اب یہ حافظ نہ رہے, حفظ بھول گئے, بڑے پچھتا ہے روئے دھوئے کہ اب کیا کروں میں, تو حافظ نہیں رہا, یہ لڑکا کہاں گیا, اس کو دیکھا تو میرے لیے آفت آ گئی. قابلیے خریدنا وہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا قصہ بتایا کہ سرکار میری بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں توبہ کرتا ہوں, میرا یہ قرآن پاک میں بھول گیا, اب میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ حج کا سیزن آ رہا ہے, حج کے لیے جاؤ. مینا میں ایک مسجد مسجد الخیف, حاجیوں نے ضرور اس کی زیارت کی ہوگی امید ہے, مسجد الخیف جس میں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں, وہ ان کی زیارت نہیں ہوتی ہے, وہ بالکل وہ فرش ہے, لیکن وہاں یہ کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 70 انبیاء کرام کے مزار ہیں مسجد الخیف میں. تو مسجد الخیف میں جاؤ اور وہاں ایک امام صاحب ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, ان سے تم دعا کروا لینا تو تمہارا انشاءاللہ کام بن جائے گا. تو اب مرتا کیا نہ کرتا, یہ انہوں نے بسرے سے سفر کیا, اور پہلے سفر فلائٹ تو ہوتے نہیں تھے, نہ یہ مطلب ٹرینیں تھیں نہ بسیں تھیں, پہلے گھوڑوں پر اونٹوں پر یا پیدل سفر ہوتے تھے. خیر انہوں نے سفر کیا, حج کے بعد حج کے سیزن میں پہنچے, یہ پھر مینا میں پہنچے, زہر سے قبل یہ پہنچے تھے, کافی دیر پہلے پہنچے تھے, بیٹھے تھے تو وہ جو بزرگ تھے وہ امام صاحب وہ محراب میں بیٹھے تھے اور کافی لوگ ان کے گرد تھے, ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ یہ جا کر ان سے بات کرے. پھر اتنے میں ایک بزرگ حاضر ہوئے, بزرگ تشریف لیا تو سارے لوگ امام صاحب سمیت ان کی ریسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو گئے, ان کو بڑا احترام سے بٹھایا, گفتگو کرتے رہے امام صاحب ان کے ساتھ. پھر زہر کی نماز بھی, تو زہر کی نماز بھی حافظ صاحب نے, سابقہ حافظ صاحب نے, ریٹائر حافظ صاحب ہوئے نہیں, انہوں نے ان کے پیچھے پڑی. پھر یہ سارے لوگ چلے گئے, اب امام صاحب اکیلے رہ گئے, تو یہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ میں نے ایک لڑکے کو بری نیت سے دیکھ لیا, خوبصورت لڑکے کو, بالکل بیوٹیفل بوائے کو, اور میرا یہ حفظ جو تھا یہ ختم ہو گیا, آپ براہ کرم میرے دعا فرما دیں. تو انہوں نے دعا کی, جیسے ہی دعا کی تو یہ واپس حافظ قرآن بن گئے. پھر ان بوڑھے بزرگ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ تم کو میرے پاس بھیجا کس نے, تو انہوں نے کہا میں بصرے سے آیا ہوں, وہاں کے مشہور جو ولی اللہ ہے حسن بصری, مجھے انہوں نے آپ کا کہا تھا کہ ان سے دعا کروا لو. اچھا انہوں نے میرا راز پاس کیا, کہنے کہ پوچھے ہوئے بزرگ ظاہر ہوئے نا ان کے سامنے, میرا راز پاس ہے, میں بھی راز پاس کرتا ہوں ان کا. تم نے دیکھا ہوگا زور سے پہلے کوئی صاحب آئے تھے اور سب لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے تھے, تو آپ کے سامنے کہا میں نے دیکھا تھا, لیکن پریشانی کی وجہ سے میں نے ان پر غور نہیں کیا. تو بولا یہ حسن بصری تھے جو روزانہ بصرے سے کرامت کے ذریعے یا مینا میں آ کر زور میرے پیچھے پڑتے. یہ بزرگوں کی آج بھی آپ نے دیکھی نا کہ آپ دوسرے بزرگ کے پاس بھیج دیا, اور ہم تو ہمارے پاس ہو جائے گا دوسرے پاس جائے گا تو ہماری جان نکلتی گھر اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا, یہ اللہ والوں کی اخلاص اور ان کی للہیت. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑی نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, دیکھو پورا حفظ و بھول گیا, تو اس میں بد نگاہی ایک تو دنیا میں بھی اس کا وبال, آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں, اس سے نظر بھی کمزور ہوتی ہے, حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے, اور آخرت میں اس کا وبال یہ ہے کہ قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی. ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, آگ کی سلاخیں ہوتی ہیں لوہے کی, وہ پھیری جائے گی آگ کی, لمان بنا فیس. تو اس لیے وہ آنکھوں کی حفاظت تو بارہ کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. تو آنکھوں کی حفاظت کے مقدمے کے تحت میں کہتا ہوں کہ مطلب اس کو یوں کرے کہ ہم مطلب جتنا ہو سکے جب گفتگو کریں کسی سے تو کسی کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں, اور جب ہم جیسے مدنی چینل اسکرین پر بیان کرے ہمارا مبلغ تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح بیان کرے کہ وہ ویورس جو ہے اس کے ناظرین ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے بلکہ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, نگاہ نیچی کر کے بیان کرے. مکالمے میں بھی جب یہ آپس میں ڈسکشن کریں تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کا فیس نہ دیکھیں, نظر نیچی رکھ کر کریں. تو اس طرح ان کی جب یہ عادت پڑے گی نا تو کل جا کر اب یہ مدینے کی بھی باتیں کرتے ہیں, مدینہ سفر کریں گے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ جب سفر کرو گے نا تو یہ ہماری مدنسی نصیب ہے کہ عورت کو بے پردہ عورت ہمارا مقدر گویا بن گئی ہے کہ اس میں ایئر ہوسٹیس ہوتی ہے ہوائی جہاز میں, اور ایئر ہوسٹیس کے لیے بے پردہ ہونا شرط ہے, کمپلسری ہے. اگر کوئی بولے کہ میں برقعے میں بن کر ایئر ہوسٹیس بنوں گی تو اس کو کہہ رہے کہ رکھیں گے نہیں سروس پر, بے پردہ ہو. اور یہ جوان چھانٹ کر کے لیتے ہیں, وہ بھی جوان اور سنا ہے کہ وہ لیتے بھی کنواری ہیں, ہر طرح سے اس میں شیطانی اٹریکشن موجود ہوتا ہے. اب آپ کو آ کر بولے گی کچھ نہ کچھ ایسر کرے گی کہ پانی چاہیے واٹر ڈرنک سنا, تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اگر وہ تھینک یو بولو گے تو پھنسو گے کہ اس کو لفٹ دینی بھی ہے, نرم لے جائیں. وہ تو آ کر دل لبھانے والے انداز میں ان کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں اس میں, وہ بالکل دل پھنسا دینے والے انداز میں بڑے میٹھے لہجے میں وہ بولے گی آپ کو کہ یہ لاؤ وہ لاؤ فلاں چیز لاؤ. اب آپ نے بولا نو تھینک یو, یا آپ نے اس کو بلایا پلیز ایکسکیوز می, کہ تو مسکراتی ہوئی اگر کھڑی ہو گئی خدا کی قسم, مطلب یہ بہت بڑی آفت ہے. تو اب اگر آپ کی نظر نیچی رکھنے کی عادت ہوئی اور ان سے بچنے کی عادت ہوئی اور نگاہ نیچی رکھ کر بات کرنے پر آپ قادر ہوئے, تب تو بالفرض اگر پھنس بھی گئے اور اس میں آ کر واٹر یا جو بھی اس نے آفر کی تو اس کو نو تھینک یو نیور مائنڈ اور اس طرح کی یہ شیر اشیاری کرنے کے بجائے آپ کو بالکل روکیا اندر میں نو گفٹ کا نو اور تو چلے گئے دفاع ہو جائیے. اس لیے اس کا دفاع ہونا ہی ہمارے لیے مطلب ہے کہ جہنم سے بچت کی صورت بنایا جائے, باقی وہ تو کھڑی رہی ہے آپ کی جان پر, نہ اس میں مطلب وہ بھار اور اپنے چھپائے ہوئے وہ بالکل یعنی کہ خطرناک ہوتی ہے کہ المان و نفیس. اللہ وہ دن کرے کہ کم از کم اسلامی ممالک میں تو پردہ نافذ ہو جائے, تو اسلامی ممالک میں ہی پردہ نافذ نہیں ہے تو غیر مسلم ممالک میں ہم کیا مطلب کیا کر سکتے, کیا مطالبہ کریں ان سے؟ اب اسکارف اسکارف کرتے اسکارف میں کیا رکھا ہوا ہے, وہ بھی فیشن کا اسکارف ہوتا ہے اور یعنی کہ اٹریکشن میں اضافہ ہی کرتا ہے, تو کون کا مطلب اس کو مطلب چھپا دیتا ہے. تو ایسا برقع ہو مدنی برقع ڈھیلا ڈھالا کہ جس سے یہ پتا نہ چلے کہ اندر بوڑھی ہے یا جوان ہے عورت, اللہ کرے کہ ایسا زور آ جائے. ہم تمنا کرتے ہم کو تمنا کرنے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. ہمارا جی چاہتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں بے پردگی نہ کریں. جو مطلب ناظرات اگر مجھے سن بھی رہی ہیں تو وہ خدا کے لیے اپنی آخرت کو تباہی سے بچائیں. خدا کی قسم جہنم کا عذاب نہیں برداشت ہوگا, جہنم کی آگ کی چنگاری کا کروڑواں اس کا بھی برداشت نہیں ہو سکے گا, سانپ اور بچوں کے ڈنک نہیں برداشت ہو سکیں گے. اور یہ کب کاٹیں گے یہ نہیں پتا, ہو سکتا آج کی رات ہی چپٹ جائیں, موت آ جائے اور قبر میں چپٹ جائیں. دیکھو نا جیسے آج وہ ہیپی نیو ایئر لوگ منا رہے, ہمارا میرا جب میں کسی کو ناراض ہی ہو تو وہ پیشگی معذرت کہ نیو ہیپی ایئر میرا جو تھا نا وہ محرم الحرام تھا. ہم مسلمانوں کا نیا سال جو ہے نا یہ ہجری سن ہے جسے میرے آقا میرے مولا امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا ہجری سن. تو ہمارا تو اسلامی سال وہی ہے, تو میرا میں کیا برا نہیں ماننا, میرا ہیپی نیو ایئر یہ گزر چکا اور آج اس کی 25ویں شب آ گئی. تو اب یہ ہیپی نیو ایئر ہم نے جو منایا کیا کیا, الحمدللہ یہ ہم نے چاند رات بھی منائی تھی, ہم نے کیا مدنی چینل پر اللہ اللہ کیا, تلاوتیں کی, نعتیں پڑھی, خود میں نے الحمدللہ ہمارے ناظرین کو مبارکباد پیش کی نئے سال کی, الحمدللہ. تو ہم نے یہ کیا. اب یہ جو کفار غیر مسلموں کے طریقے کو چرا کر یہ نادان مسلمان جس طرح ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو تباہی مچاتے ہیں سب کے سامنے, آج یہ تباہی مچاتے مچاتے کتنے مر چکے ہوں گے, زیادہ شراب پی لی ہوگی, آدھی ہوں گے نہیں تو شراب کا ریئیکشن ان کو ہوا ہوگا تو کچھ کا کچھ ہو گیا ہوگا. اچھا یہ سکوٹریں دوڑاتے سائلنسر نکال کر تو کتنے آپس میں ٹکرا کر دم توڑ گئے ہوں گے, کتنے اسپتالوں میں ٹانگیں توڑوا کر یا سر پھڑوا کر یا کوما میں ابھی پڑے ہوں گے, اور کتنے شدید زخمی ہوں گے, کتنے کو ہوائی فائرنگ اسی کے مطلب تندرست آدمی کے لیے سونا دشوار, تو بےچارے جو مریض ہارٹ کے مریض جنہوں نے نیند کی گولیاں کھائی ہوں گی وہ چونک کر جاگ پڑے ہوں گے, ننے ننے مدنی منے یہ جو بےچارے بڑی مشکل سے بات سوتے ہیں الٹا ضد ہوتی ہے روتے ہیں بعض بچوں کی ہوتی ہے کیفیت, وہ ہوا کر کے چیخیں مار کے روتے ہوں گے, ماں پریشان گھر کے دیگر افراد پریشان, اور یہ ہے کہ بد مستی میں ٹا ٹا ٹا ٹا اتنا منٹ وہ کان پھاڑ آواز میں فائرنگ ابھی کچھ دیر پہلے ہو رہی تھی خود ہمارے اس اسلامی ملک میں اور باب المدینہ میں, اور میرے گھر کے اطراف میں بھی ذرا مجھے بھی آواز آ رہی تھی اور زور دار دار زور آواز آ رہی تھی کہ آدمی مطلب سو ہی نہ سکے سونا چاہے دو. تو یہ سب غیر مسلموں نے سیکھا. اے کاش ہم اپنی اسلامی اقدار کو پا لیں, اللہ کرے گا ایسا ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور عملی طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دوبارہ یہ کہ بات بہت دور نکل گئی, آج یہ کر رہا تھا کہ آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اس میں ہمارا دنیا اور آخرت کا بھلا ہے. تو ہمارے مطلب یعنی کہ تمام مبلغین کو میں تو عرض کرتا رہتا ہوں, اسلام بھائیوں کو بھی عرض کرتا رہتا ہوں, اسلام بہنوں کو بھی عرض کرتا رہتا ہوں, اور تمام ناظرین کو تمام مسلمانوں کو میں یہی درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, جب بھی چلیں تو کوشش کر کے نیچی نگاہیں رکھ کر چلا کریں, کسی سے بات کریں تو اس کے چہرے کو بلا ضرورت مت دیکھا کریں, بلکہ کوشش کریں کہ نگاہیں آپ کی نیچے زمین کو دیکھ رہی ہوں, اس کے بدن کو بھی نہیں دیکھیں. بدن کو دیکھیں گے تو پھر آپ عورت سے بات کرو اس کے رنگین کپڑوں کو دیکھو گے پھر مصیبت آئی ہے. تو اس لیے آپ دونوں کے درمیان جس کا گفتگو کر رہے نا تو کوشش کریں کہ وہ بیچ میں جو زمین ہے نا اس پر آپ کی نظر پڑے, اس کے کسی عضو پر بلا ضرورت نظر نہ پڑے. اور عورت کے لیے تو ضرورتیں بہت یعنی کہ دیر میں شروع ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ آنکھوں کا کفل مدینہ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے, آنکھوں کا کفل مدینہ لگائیے, مدنی انعام بھی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے روزانہ کم از کم 12 منٹ کفل مدینہ کا اینک وہ لگا لیجئے. ہمارے مبلغین بعض اینک لگا کر آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ تھوڑا سا یعنی کہ 1/3 گلاس جو ہے وہ گسا ہوا ہوتا ہے, گرائنڈ کیا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ زیارت کرا رہے ہیں ہمارے مبلغ اسلامی بھائی. مسجد نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں. تو اس طرح یہ کہ یہ احمد پہننے سے تھوڑا ذہن بنتا ہے کہ مجھے آنکھیں نیچی رکھنی ہیں, لیکن بعد ایسے ہوتے ہیں کہ احمد پہن کر بھی اس کے وہ جو گلاس جو کلین ہے اس میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس کے لیے نہیں ہے دیکھنے کے لیے, بلکہ یہ آپ کی آنکھوں کو ایک لگام ڈالیے کہ نیچے دیکھو دیکھو انہوں نے ماشاءاللہ پہن لیا ہمارے مبلغ نے, تو اللہ ان کو بھی اور ان کے صدقے مجھے بھی نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کرنے, نگاہیں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے اور چلنے پھرنے کی سعادت بخشے. آمین. جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى محمد عليه وسلم. بابا جزاك الله جزاك امين. میں نے بہت وقت لے لیا, میں آیا تو خالی وہ محلے تو آدمی اور محلے عقلی کا فرق کرنے کے لیے. پھر بابا آج تو یو کے یورپ سب اسلامی بھائی کی عید ہو گئی ہے ماشاءاللہ, مدنی مقابلے میں آپ نے کرم فرما دیا ماشاءاللہ. مدنی فیس دلا دو پھر بابا انشاءاللہ. اب میسجز بھیجئے بھائی بابا کی بارگاہ میں مدنی قافلوں کے انشاءاللہ. کل چھٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نارملی چھٹی ہوتی ہے پاپا. یہ تو سارے دن ان کے جو پورا ویک کی چھٹیوں کا تھا. کئی جگہوں پر قافلوں میں اسلام موجود ہیں. کوریا میں جس طرح میں میسج آیا, مدینہ پاک میں بھی کئی جگہوں پر اسلام اس وقت قافلے میں سن رہے ہیں. لیکن اب پاپا نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ پاپا تھوڑی دیر میں آپ کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ یو کے یورپ سے انشاءاللہ اسلام کے میسجز دبا زوردار طریقے سے بھیجے اور پاپا کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم فیس پیش کریں گے انشاءاللہ. آپ پر انفرادی کوشش کرو انشاءاللہ پاپا. آپ نگاہ نیچے رکھ کر بات کیا کریں انشاءاللہ پاپا, نیچے کر لیں اور آپ پر بھی نیچے بیان میں بھی نیچے. انشاءاللہ انشاءاللہ پاپا, آپ دعا کریں کہ استقامت نصیب ہو جائے پاپا. عادت بنائیے, جب بھول جائے نا اور نیچے اونچی ہو جائے تو آنکھیں بند کر لیا کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر پاپا. اسی طرح جب یہ بہت میٹھے لگتے ہیں پاپا اصلاح فرماتے رہا کر اسی طرح. تو مدنی قافلوں کی جلدی جلدی باہر ہیں وہ مدنی قافلوں کی مدنی فیسیں دلوا دیں انشاءاللہ. یہ یو کے والوں کو بس میری خاص درخواست ہے, یوروپین ممالک میں خود مدنی قافلے سفر کروائیں. یہ یو کے میں ہمارا کام الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, تو بس وہ یوروپین ممالک میں یہ بہت انشاءاللہ روشنیاں پھیلائیں گے. یو کے کے سامنے بیٹھے ہیں, یو کے کا کوئی بول سکتا ہے ان کو ان کو مدینہ کے دیوانے بن کر مدنی ہوئی ہے تو مسکرات کے پھول لٹا رہے ہیں الحمد للہ. نگاہ بھی نیچی رکھتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ استقامت بخشے. ہمارے جنرل شیخ بھی نگاہ نیچی رکھنے کی ماشاء اللہ بہت کوشش کرتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو بھی برکت دے. اس میں معذرت میں چاہتا ہوں کہ میں نے ان کی وہ اصلاح کے لیے ان کا نام لے کر ان کی غلطی کا اظہار کر دیا, تو یہ بھی کہیں فیل اور انگلش والے فیل نہ کرے گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ صاحب آپ نے بھی کرم فرمایا, واپس سے بھی گفتگو کروا دی سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کیوں نہ کہیں جنید بھائی میرا پیر میرا پیر. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست اصلاح بھی فرمائی اور پھر کیسے کیسے مدنی پھول عطا فرمائے, عملی طور پہ ہمیں پریکٹیکل کرنے کی بھی ہمیں ترغیب عطا فرمائی. تو پیارے اسلام بھائیو چلے ماشاءاللہ زبردست مدنی پھول ہمیں ملا ہے. باپا پہلے بھی کئی بار فرماتے رہے, ہم اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں نیتوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کی ان خواہشوں پر جو باپا چاہتے ہیں ہمیں جیسا دیکھنا ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تصوری بہت زیادہ ذوق افزا ہے کہ پیر و مرشد ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور آج الحمدللہ یو کے یورپ والوں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, بالخصوص باپا نے یو کے والوں کو تو مطلب کیا کچھ عطا نہیں فرمایا, فرمایا کہ یو کے میں بڑا اچھا کام ہو رہا. تو شکرانے میں باپا کی کال میں ان اراکین شورا جو اس وقت کنیکٹ ہے ہمارے سے, جو اس وقت یو کے یورپ کو اس وقت اسلامی بھائی سے رابطے میں ہے, تو بھرپور ایس ایم ایس آنے چاہیے. برائے کرم میں مجلس سے گزارش کروں گا کہ ایس ایم ایس کے نمبر بھی چلا دیجیے اسکرین پر, کہ جس پر ہمارے اسلامی بھائی ایس ایم ایس کر کے مدنی قافلوں کی نیتوں کا اظہار کریں, نگاہیں نیچی رکھنے کی نیتوں کا اظہار کریں. ایس ایم ایس کا نمبر اس وقت اسکرین پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کالز اوپن ہیں, ہماری لائنز اوپن ہیں, آپ ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں. کئی کالز ہمارے پاس موجود ہیں, وہ کالز بھی سنتے ہیں. کال کا نمبر بھی چلا دیجیے اسکرین پر, تاکہ اگر کوئی اپنی نیتوں کا اظہار کرنا چاہے, اسلامی بھائی باپا کی جو ترغیبات ہیں اس پر عمل کرنے کا اظہار کرنا چاہے, زریش شیخ اتاری موجود ہیں, ان سے کسی نعت کی فرمائش کرنے چاہیں, آئیے کچھ کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالماجد اتاری موریشس سے بات کر رہا ہوں. ابھی مدنی مکالمہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ موریشس کے اندر بھی, جس طرح آج 31 دسمبر ہے اور پورے ملک میں یہ ایک دو برائیوں کا سلسلہ اتنا عام ہو جاتا ہے, جیسا کہ ابھی مدنی چینل کے ذریعے ان چیزوں کو روکنے کی جو روک تھام ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے, مدنی چینل کو برکت ادا فرمائیں, اور الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے, دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت سے موریشس کے اندر بھی ان چیزوں کی روک تھام کے لیے کوشش جاری ہے. یہ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات ملالیہ کا فیض ہے. ابھی مدنی مکالمے کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, اس ملک کے اندر بھی موریشس میں بھی دو چیزوں کا جو زیادہ معاملہ ہوتا ہے اس 31 دسمبر کو, جس طرح ایک آتش بازی اور دوسرا شراب نوشی. میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ اگر ہو سکے تو نگران شورا کا جو بیان ہے وی سی ڈی برائیوں کی ماں, اس کے اگر کچھ کلپ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر چلا جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی مفید ثابت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ. اور کوئی کال ہو تو وہ بھی دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عزیفر آزاد تاری ہے, میں خارج سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نہ سناتے لوٹنے رحمت قافلے میں چلو, مجھے قافلوں سے بہت پیار ہے کیونکہ میرا مرشد کو قافلوں سے بہت پیار ہے. میں میری نیت ہے کہ میں برا ہو کر بارہ ماہ کے قافلے میں جاؤں. میرے لیے دعا فرما لے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مرحبا. کوئی اور کال ہو تو وہ بھی دے دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احتشام تاری, مرکز الاولیاء لاہور سے. نیو ایئر یعنی نیا سال شروع ہو رہا ہے, اس کے متعلق کچھ اچھی اچھی نیتیں کروا دیں اور کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, میرا نام محمد اشرف تاری, میں خارگر کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے مدنی مکالمہ جو ابھی سے پہلے پروگرام چل رہا تھا وہ بہت پسند ہے. بالخصوص میرے لیے سنت نے کرم فرمایا اور گناہگاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ امیر لہسن جیسی شخصیت ہمارے درمیان ہے. مدنی چینل بہت پیارا ہے اور عبدالحبیب بھائی اور جنید بھائی کو میرا سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. کہ اگر جنید بھائی ہمیں امیر لہسنت کا کوئی کلام سنا دیں تو نوازش ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, ابھی امیر اہل سنت نے یو کے والوں کا تذکرہ کیا, جذبہ دلایا, قافلوں کی نیتیں کروائی, دعوت اسلامی کا ریپلائی کتنا ریپڈ ہے. الحمدللہ, ٹیلی فون لائن پر لائیو کال پہ یو کے کابینہ کے نگران ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, الحمد للہ. خالد بھائی, ویلکمنگ ان اوور سلسلہ, یو واچ مدنی مکالمہ, آلسو یو لسن دا کال آف امیر اہل سنت. What happened is, at the moment, alhamdulillah, within the UK, we have a lot of methods going on as well. Okay. To bring in the new year, so a lot of the youngsters are inside the masjid. MashaAllah. So I'm also inside the masjid, and unfortunately, the masjid that I'm in, we don't have, can't watch with the channel here, but the brothers are phoning me up and telling me that Bapa told us to go into Europe and to take the kafla there. MashaAllah. Alhamdulillah, this month, we've broken our previous record of Madri Kaflas. MashaAllah. And inshallah, when Madri Markaz get the Kargadri for the Kaflas, they will be happy, inshallah. MashaAllah, MashaAllah. But now, after a call of Amir al-Sunnat, we need, you know, heart-to-heart Kafla. From tonight, make our intentions. Inshallah, there will be Kaflas. Yes. There will be many Kaflas, inshallah, coming tonight. Okay. So, Alhamdulillah, there was a lot of people that were trying to ring in today to record the messages, yeah, yeah, and record the request, but the phone was so busy, yeah, and a few people have actually sent me the request, yeah, that can we have the naat of Marhaba Aaj Chale Jayen Shai Abraat Ke Paas. Yes, yes. Can we have the naat of Madani Madine Wale? And somebody sent us a message here that, and with something that I hope that inshallah, if Hafiz al-Faqid is with you and yourself, if you can give some advice to the Muslims of the UK that we're living in a non-Islamic society where sins are so common, yeah, especially tonight of all nights, where, you know, unfortunately there are many Muslims that are committing all sorts of sins. How can we approach these youngsters? How can we talk to these youngsters? How can we help these youngsters and bring them to the path of, to the Sirat al-Mustaqim and help these people? Yeah. If alhamdulillah, afterwards you can discuss this and give us some madani pool, inshallah, mashallah, then it will be very appreciated for us all as well. Harida, also you connect with us, and can you say some words for the viewers of Madani channel, or any message for tonight is special, that what type of sins going over there and how we protect ourselves there? Well, Abdul Viva, you know yourself that, you know, like anywhere in the world, UK is no different, that tonight of all nights, that the people that be committing all sorts of sins. Okay. You know, there's many nightclubs are full, many, you know, alcohol is bought so much, drugs are sold so much, and, you know, just coming to the masjid on a night like this, the amount of ifadah that we have to do of our eyes, you know, to protect the sin of our eyes, just coming to a masjid, in a country like this, people that are listening will know this. But Abdul-Riba, the thing is, you know, fortunately, those people that are watching Madri channel now, they are the fortunate ones. They are the lucky ones. Alhamdulillah. You know, I ask all your people that are there, the ulama-i-kiram that are there, that if they can do dua for all those people that are not watching Madani Chawla, because those are the people that are unfortunately committing all these things. Those are the people that are going to the nightclub. Those are the people that are committing adultery. Those are the people that are taking alcohol and drugs and gambling away in casinos and nightclubs. These are the people that unfortunately are not watching Madani Chawla. If they were watching Madani Chawla now, then we would have nothing to worry about. Yes. But unfortunately, they're not. But so I request that if you can all do dua for those people as yes, well. Yes. I think Harad Bhai, especially at this moment of time, because you know this Monday is bank holiday as well. So inshallah, if we can ring around like Amir Ahle Sunnah to want the brothers to travel on the Madani Kafila, we've got these 3 days from the whole year. These are the 2 weeks, especially if we can really work hard and inshallah try to get the brothers on the Madani Kafila. I request all the brothers who are listening this Madani Mukalima on Madani channel, sit in our home, in the masjid, to please sacrifice these 3 days. It's Saturday tomorrow, Sunday, and Monday is a bank holiday as well, so you're going to have a day off on Monday as well. So inshallah, Azzawajal, if we can get this message across to the brothers and make them work hard for these brothers to go on the Madani Kafila. Just an advance answer to your question, how we can, you know, get these people away from these sins. One of the beautiful ways that Amir Ahle Sunnah has taught us is that we take the brothers on the Madani Kafila, inshallah. So Khalid bhai, try your best. Alhamdulillah, Madina of Islam, Madinas. Yes, carry on. Yes, carry on. I was just saying, alhamdulillah, this moment, Madina of Islam, Madinas, they are watching these Madani Kafilas as we speak now. Mm-hmm. And if anybody is watching Madani channel now and wishes to travel on the Madani Kafila, they can go to the local Fazana Madina, there will be brothers there. And inshallah, you can stay in Fazana Madina tonight, and tomorrow morning, first thing in the morning, you can travel in the Madani Kafila. MashaAllah. And if not, please come, get in touch with us. You know, the brothers know the numbers here, they know the Zimadar numbers here. Please get in touch with us. You know, it's an opportunity, like our father just said, that we don't get many opportunities where we don't have to go to work. And during this weekend, nobody has any excuses. And what better way to spend some time than spending it in the way of Allah Azza wa Jal. And this is a golden opportunity for us. And if we miss this opportunity, then unfortunately we are the losers. Khalid, can we display or can we show any email address to viewers of Madani channel that if they want to go in Madani Kafila tomorrow from morning? So if you have any email address, we can display on the screen right now. I will send you the number. Okay. I will get the number to the brothers, inshallah. Okay. I'll call Negrana, and they can in touch with him. Okay. And they can, you know, when I get off the call, I'll send the number. Okay. Text them, and then you can put it on the screen for the number there. And they can get in touch with our Kafla Negrana. So anybody of UK and Europe wants to travel in Madani Kafla, please write down right now. The email address is feedback@madanichannel.tv. feedback@madanichannel.tv. You can contact us from that Madani channel, that email address, inshallah. We will arrange Madani Kafila for you. Main Madani channel ki majlis se guzarish karunga, is email address ko thoda on rakhiye. Hame mails aana shuru ho jayengi ki kaun Madani Kafile mein safar karna chahte hain. Hum inshallah UK ke zimmedaran se unka rabta kara denge. Thank you very much. Jazakallahu khaira Khalid bhai for calling us. Abdul Ghani bhai? Yeah. Hello? Carry on. Also, they can send the email to uk@dawatislami.net. Yes, uk@dawatislami.net. One final thing I would like. Okay. Yeah, one thing I would like to say as well, Abdul Bhai, is that, you know, just before the holidays, there was a technical problem in the UK where Madani channel went off air for less than double baragente. Yes. And, you know, Abdul Bhai, in our beyond, we sometimes say that Madani channel is the heartbeat of the Muslims. MashaAllah, MashaAllah. But Allah works in mysterious ways. When Madani channel went off the air for 24 hours, we realized that definitely, without doubt, Madani channel is the heartbeat of the Muslims. Alhamdulillah. So many people were worried, so many people were ringing, everybody was so concerned that why has Madani channel gone off the air, even if it was only for one day, so many people were worried, so many were concerned, you know, and everybody was, the phones were so hot, Hafiz Hafiz there as well, you can ask him, so many Zimadars, they were asking the questions, why? You know, one person he phoned up, I just like to say this, although that one person phoned up and said that my auntie, she is disabled. Yes. And she is disabled, and because she's in a lot of pain, the only comfort she gets is through watching Madani channel, and she's in the bed all the time, and she watches Madani channel all the time. And this person, he phoned me up and said, please get Madani channel back on. My auntie is in pain, and Madani channel is the only thing that relieves her of pain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harit bhai, the competition is start now. So we realize, we received a message from Yunan, from Greece, that 12 Madani Kafle hato hat for Shukrana of call of Amir Ahle Sunnat. So now the UK Islamic brothers, we need more Madani Kafla from you, of course. Inshallah. Don't worry, UK will take Europe by storm, inshallah. Inshallah. We will be everywhere, inshallah. Inshallah. So Alhamdulillah, as you talk that Alhamdulillah Madni Channel has become more popular in UK and it's become a heartbeat of Muslims there, Alhamdulillah. So jitne sare without that it's become a heartbeat. MashaAllah, heartbeat hai aapki, agar hamare nigrane kabina keh rahe hain, aap UK mein jahan kahin hain, phir to Ameer al-Sunnat ki awaaz par labbaik kahiye. Agar Yunan se 12 kaflo ka message aa sakta hai, سارے اسلامی بھائی جو ویورز اس وقت ہیں, اسلامی بہنیں اپنے گھر والوں کو انکریج کیجئے, بچے اپنے والد صاحب کو انکریج کریں. امیر اہل سنت نے براہ راست یو کے والوں کو دعوت دی ہے, بلکہ ان کی تعریف کی ہے. اگر آپ سب مل کر کوشش کریں, اف وی ڈو مور ایفرٹ, تو میں نہیں سمجھتا کہ 1200 مدنی قافلے, یس 1200 مدنی قافلہ فار 3 ڈیز, وی کین ٹرائی اور بیسٹ تو ٹریول ہو سکتے ہیں. خالد بھائی, ٹرائی یور بیسٹ, ایس ایم ایس کیجئے ہماری جو UK@dawatislami.net, یہ ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے, اس پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں. feedback@madanichannel.tv پر میل کیجئے. ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر بار بار آ چکا ہے, دوبارہ مدنی چل کی مجلس سے گزارش ہے وہ چلا دیں تاکہ اس پر بھی میسجز آئیں. ہم انشاءاللہ آج کے مدنی مکالمے کی برکت سے امیر علیہ سنت کی کال کی خوشی میں انشاءاللہ ہم یو کے یورپ میں مدنی قافلوں کی دھومیں ڈالیں گے. بلکہ یو کے یورپ کیوں, اس وقت مکہ پاک, مدینہ طیبہ, افریقہ کے جن ممالک میں, ہمیں موریشس میں سنا جا رہا ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا, ساؤتھ کوریا میں اسلامیہ سن رہے, پوری دنیا میں مدنی چینل کی دھومیں مچائیے انشاءاللہ. تو UK@dawatislami.net, اور آپ نے بھی اسکرین پر ایس ایم ایس نمبر بھی دیکھا. خالد بھائی, اینی تھنگ مور اف یو وانٹ ٹو سے؟ The earlier on when the Madri Mukawa was with Nigrana Shura, they showed the Madri pool that Bapa did about alcohol. Yes. And if it is possible that Madri channel could do that again now, MashaAllah. Because many people will be watching, yes, now, and if the Madri channel are careful of putting on the Madri pool about alcohol again. And also I request everybody that is there to please do dua for all those Muslims in UK and Europe that are not watching Madri channel at the moment, yes, that are committing all sorts of sins, and we are there to help them if only they come forward. جزاک اللہ خالد بھائی, تھینک یو فار کالنگ اس, جزاک اللہ خیرا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, بہت ساری فرمائشیں بھی آ چکی ہیں, اور الکحل کے بارے میں, شراب کے حوالے سے ہمارے عبد الماجد بھائی نے بھی موریشس سے کہا, ہمارے خالد بھائی نے بھی کہا, نگرانی شورا کے بیان کے کلپ کو چلانے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کو بھی کچھ دیر بعد آپ کو دکھاتے ہیں. چونکہ اب یو کے میں وہ وقت بھی زیادہ قریب آ رہا ہے, یورپ میں بھی غالباً یہ وقت ہو چکا ہے. تو نگرانی شورا نے جس طرح ہمارا ذہن بنایا کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, شراب کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, اور تمام برائیوں کے خلاف دعوت اسلامی نے جو علم بلند کیا, اپنی جنگ کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. جنید بھائی, دو تین فرمائشیں ہیں, اگر کچھ اشعار مرحبا آج چلیں گے مدنی مدینے والے, اور ایک مدنی منع نے بڑی پیاری اور بہت پیاری بات انہوں نے کی کہ مجھے بھی قافلے سے اس لیے پیار ہے کہ باپا کو پیار ہے لوٹنے رحمتیں قافلے میں, چلو اگر یہ چند اشعار سنا دیں پھر انشاءاللہ ہم نگران شورا کا وہ مارکا تلارا بیان, امیر علیہ سنت بھی اس کی بہت تعریف فرماتے ہیں, برائیوں کی ماں, اس کے چند کلپس انشاءاللہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. لوٹنے قافلے میں چلو, سیکھنے سے قافلے میں چلو, چاہو گئے بڑے بڑے قافلے میں چلو, قافلے قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو ہوں گی ہر مشکل قافلے میں چلو, چلو تم ہو شام قافلے میں چلو, چلو بتا تمہیں قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو یا خدا لٹ ہوا تار کی, کیا خدا ہر گھڑی لٹ ہوا تار کی, کیا خدا لٹ ہوا تار کی, قافلے میں چلے, قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو, چلو قافلے میں چلو. اللہ سبحان اللہ. ایک اور لائیو کال ہے ہمیں یو کے سے, جنید بھائی اس کے بعد کچھ کلام سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. حضرت صاحب, رضوان رشید عطاری عرض کر رہا ہوں لندن سے. ماشاءاللہ, مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں. ہمارا مدنی مکالمہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یو کے میں, کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ, حضرت صاحب الحمدللہ عز و جل ابھی باپا جان کو سن رہے تھے اور ہم اس وقت مدنی قافلے میں موجود ہیں. اچھا, الحمدللہ کرو بیش. جی الحمد للہ کرو بیش. لندن سے اور گرب و نواز سے اسلامی بھائی ایک قافلہ بھارت کا سفر کر رہا ہے سبحان اللہ. اور اس کے بھی شرکا اس میں شریک ہیں سبحان اور اللہ. تین دن کے لیے الحمد للہ مدنی قافلے میں اسی رات جو ہے اسلامی بھائی جو ہے آج سے شریک ہے اور اکٹھے مل کر مدنی مکالمہ دیکھا جا رہا ہے ماشاء اللہ. پاپا کی الحمد للہ نصیحتیں بھی سن رہے تھے سبحان اللہ. اور ماشاء اللہ لندن میں قافلے سفر کر رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, 12 دن کے قافلے میں اسلام میں موجود ہیں. جہاں جہاں دنیا میں سن رہے ہیں, جب لندن والے قافلے میں سفر کر سکتے ہیں, لوگ لندن گھومنے پھرنے جاتے ہیں. یہ نیو ایئر نائٹ ہے, جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا کہ موریشس میں الحمدللہ اس وقت اسلام میں قافلے میں ہیں اور مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو بچا رہے ہیں. موریشس وہ جگہ ہے جہاں لوگ نیو ایئر نائٹ منانے جاتے ہیں. یہ فیضان امیر علیہ سنت کا یہ دعوت اسلامی آپ کی, آپ اس وقت گلوبلی کالز سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آج لوگ ہمارے ساتھ ان ہیں مدنی مقابلے میں. جی رضوان بھائی, لندن میں ماشاء اللہ بتا رہے ہیں مدنی قافلہ سفر پر ہے. جی الحمدللہ, ایسا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے ایسے نوجوان ہیں اور اکثریت جو ہمارے ساتھ اس وقت مدنی قافلے میں موجود ہے وہ نوجوانوں کی ہے اور یہ ان میں سے کافی ایسے نوجوان ہیں جو اسی رات کو آتش بازی کے نظارے دیکھنے کے لیے لندن میں جو ہے سینٹرل لندن میں جمع ہوتے تھے اور آج مدنی قافلے میں اس رات کو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور برکتیں مدنی قافلے کی لوٹ رہے ہیں. اور یہ یقیناً مدنی چینل کا فیضان ہے, باپا کی نظر فیض ہے جس کی برکتوں سے آج الحمدللہ یہاں پر بھی جو ہے جس طریقے سے اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر ہیں. اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اتنی محبت کرتے ہیں مدنی چینل سے کہ پروگرامز جو سلسلے مس ہو جاتے ہیں ان سے وہ یہاں پر ایک سسٹم ہے جس میں ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں. تو اسلامی بھائی اپنے سلسلے ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے کام سے واپس آ کے اسے دیکھتے ہیں اور ان سلسلوں کو سنتے ہیں, مطلب اتنی محبت کرتے ہیں. رضوان بھائی ابھی تو اس وقت آپ قافلے میں ضرور ہیں لیکن باپا نے ہاتھوں ہاتھ قافلے کی ترغیب دی ہے. اٹلی سے الحمدللہ 6 مدنی قافلوں کی نیت آ چکی ہے. امیر علیہ سنت اگر سن رہے تو باپا الحمدللہ اسلامی بھائی آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. لندن والے بھی جلدی جلدی اچھی اچھی نیتیں بھیجیں. آپ قافلے میں ضرور ہیں لیکن اب باپا کی انشاءاللہ کال کی کرم نوازی کی بنا پر مزید قافلوں کی نیتیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. بہت شکریہ رضوان بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کالیں موجود ہیں, اسلامی بھائی بہت ریکارڈنگ کروا رہے ہیں. جنید بھائی دو دو تین تین اشعار انشاءاللہ ہم کلام کے سنیں پھر کالز کی طرف چلتے ہیں. مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس, انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس, پیش کرنے بدکار کے پاس. ہیرو اسی گناہ گار کے سردار کے پاس, آنکھ جب جو بد خضرا کا نظارہ کرے نکل جا کے پاس, قبر میں ہوں میں نہیں نہیں آیا کی ہے غلامی کی سند دے تار کے پاس. سبحان اللہ. مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے میری آنکھ میں سما مدنی مدینے والے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسل تیرے عشق سے میں مسلے میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مسلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے تم بنانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کا تذکرہ ہو, مکے کی یادیں ہوں, الحمدللہ اس وقت مکہ پاک سے براہ راست کال موجود ہے. آئیے اپنی آواز کو مکہ پاک اس نیت سے پہنچاتے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین بھی درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ پاک سے علی صاحب آپ کو تمام مجالس کی اراکین کو, خصوصی طور پر مدنی چینل نے آج بہت ہی پیارا سلسلہ کیا, امت کی خیر خواہی اور گناہوں سے بچانے کے لیے سلسلہ کیا. کرم والے کرم کیے ہمارے مرشد کریم بھی پروگرام پر اپنی زیارت کروائی, اپنی آواز دوسرے سے حاصل ہوئے, ان کی آواز سننے کی تعداد ملی. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا, حافظ رفاقت بھائی نے الکحل کے متعلق باتیں بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح الکحل کی وجہ سے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے صاحب, یہ الکحل نہ صرف دوسروں کے لیے نقصان کرتا ہے لیکن وہ پینے والے کے یوز کرنے والے اس کا اپنا بھی بہت بڑا نقصان کرتا ہے, اپنی ہیلتھ کو ڈیمیج کرتا ہے الکحل پینے کی وجہ سے, اس کا میدا, اس میں ڈیزیز, لیور کی ڈیزیز, لیور ہے, کینسر ہے, اور ہارٹ کی پرابلمس ہوتی ہیں, ساری مایوپیتی ہوتی ہے, برین پرابلمس ہوتی ہیں, جو کتنی باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے. اور آج کے دن خصوصی طور پہ جیسے آپ نے فرمایا اور باقی سننے کو ملی کہ آج دیشار لوگ کچھ گناہ کی بندھن میں گرفتار ہوتے ہیں, خدا رہا وہ جو استعمال کرتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں, اپنی صحت کا خیال کریں, دوسروں کی معاشری برائی کی سبب بنی ہوئی. تو میں جو دین ڈاکٹر آج کمار کا میں یہ ہر کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہو سکے تو اس کرے. اور ایک اور بات جو بدنی مطالبے میں چھٹی کی تعداد ملی تھی, نگر کے پاس بھی موجود تھے, اس کی مطابق اجتماعی طور پر سننے کی حفاظت حاصل کی. تو سوال آتے تھے کہ خوشی کا چیز ہے تو کیا کرے, تو جیسا پاپا نے پھر کیا خوشی کا خوشی کو خوشی کی طرح منائے, اور خوشی منانے کا بہترین طریقہ پاپا نے جو شاید مدنی قبلوں میں سفر کرے. پاپا نے دیکھیے خود بھی اپنی مثال پیش کی ہے کہ کس طرح پاپا نے گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل بنائی, اور پھر اس رول ماڈل کو اپنے گھر, اپنے رشتے داروں, اپنے دوست احباب, پھر اسلامی بھائیوں کو اس پیغام کو چاہا, اس کی اصلاح فرمائی, مدنی نامات پر تحفہ میں پیش کیا, اور الحمدللہ مدنی نامات پر عمل کر کے الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے اپنی حفاظت کی, گاؤں سے بچے, اور آج الحمدللہ باپا کا گلشن مدنی چینل کے نام پر مدنی چینل کی پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کس طرح راضی ہونے کے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ کی آواز تھوڑی سی ہمیں پرابلم کے ساتھ آ رہی ہے, ہم آپ سے یہ عرض ضرور کریں گے, آپ نے بالکل صحیح, ایز اے سینئر ڈاکٹر میں یہ بتاتا چلوں مدنی چلے کے ناظرین کو, دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں اور یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں اور سینئر ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ہمیں ڈیزیز بتائے کہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے یا نارمل پیشنٹ کو بھی کتنی زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. اگر ایک عام انسان شراب نوشی کرتا ہے تو یہ بھی ہمیں ایک ڈاکٹر کی ایڈوائسز ملی ہیں, ہم نے قرآن احکام بھی سنے, احادیث بھی سنی. اب ان شاء اللہ ہم نگران شورا کے اس کلپ کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن رہے ہوں گے, مدنی چلے کے ناظرین کی طرف طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی عرض ہے کہ ہم آپ مکہ پاک میں ہیں, ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے دعائیں کیجئے کہ آج جو گناہوں کے دلدل میں اگر پھنسنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بالخصوص آئی ایم ایڈریسنگ دا یگسٹرز آف یو کے رائٹ ناؤ بیکاز دا 12 AM از کمنگ ناؤ نیئر, سو پلیز گھر سے باہر مت جائیے گا, ڈونٹ گو اوے. اب میں ہم آپ کو جو کلپ دکھا رہے ہیں نگران شورا کا ہے, وہ بیان جو ایک اہم ٹاپک پر ہے, اس کے چنکس دیکھیے, اس کے کلپس دیکھیے. ام الخبائث کہا گیا, برائیوں کی ماں کہا گیا ہے الکحل کو, شراب کو. آئیے سنتے ہیں کہ نگران شورا ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جلوہ کسی صورت نہ کم ہو. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ شراب سے بچو کہ یہ گندگیوں کی ماں ہے. 31 دسمبر جس کو ہمارے یہاں نیو ایئر نائٹ کے نام پر بھی منایا جاتا ہے بدقسمتی سے, اس سے متعلق تو اخبار میں نے خود پڑھا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں شراب کم پڑ گئی. ان گنت جسمانی اور روحانی امراض کا سبب اخلاقی معاشی اور معاشرتی خرابیوں کی جڑ اور فتنے و فساد کی علت یہ شراب ہے. اس اولاد سے پوچھو جس کا باپ جواری اور شرابی ہے, اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا جواری اور شرابی ہے, اس ماں سے پوچھو جس کا بیٹا جواری اور شرابی ہے. ماں کا سکھ, باپ کا سکھ, بہنوں کا سکھ, گھر کا سکھ, پورے کنبے کا سکھ تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے یہ جواری اور شرابی. خدا کی قسم بڑی ڈراتی ہے روایت, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں اور سوروں جیسا کر دے گا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے پوچھا گیا کہ جو شراب پیئے وہ کیسا, آپ نے صاف چوٹ والا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ اپنی رحمت کے ساتھ. اے بہترین رحم فرمانے والے. پھر فرماتے شراب حرام, پیشاب کی طرح ناپاک, اور اس کا پینا سخت گناہ کبیرہ, اور پینے والا فاسق فاجر ناپاک بیبا مردود و ملعون مستحق عذاب شدید و عقاب علیم. کتنی ڈانٹ پلائی ہے میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت شرابی کو, شرابی کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں, اتنا یہ گندی عادت کا شکار ہے شرابی, اس سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو شراب نوشی کرے گا اللہ تعالی برز قیامت جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے گا جس سے منہ کی چمڑی گر جائے گی. ارے پریشانیاں کیا ہیں, پریشانیاں ہمارے اعمال ہیں, ہماری بربادیاں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. کیا نماز قضا کرنا یہ کتنا برا کام ہے, شراب پینا کتنا برا کام ہے, زنا کتنا برا کام ہے, سود کتنا برا کام ہے. سود کھانے والا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے, بچ جائے گا. دن دہاڑے عورتوں کو نچوانا کیا بچ جائیں گے. یورپ اور امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں جا کر دیکھیے شراب کی دکانیں مسلمان چلا رہے ہیں. جی ہاں, شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کھول کیجیے, جس گھر کی چھت کے نیچے ایک کمرے میں شراب پی جا رہی ہے, کہیں جوا کھیلا جا رہا ہے, اسی کی چھت کے نیچے لڑکیاں ناچ رہی ہیں, اسی کی چھت کے نیچے گانے بج رہے ہیں, اسی کی چھت کے نیچے دیگر گناہ ہو رہے ہیں, اسی کی چھت کے نیچے لڑکے اور لڑکیاں آپس کے اندر دنگا مستی کھیل کود کر رہے ہیں, اور گھر کے وہ بڑے جو ان تمام چیزوں کو روک سکتے ہیں ان کی سربراہی میں یہ کام ہو رہا ہے, اور وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, یہ خود بھی ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جس چھت کے نیچے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, بتائیے اگر اس گھر کے اوپر مصیبت نازل ہو جائے تو کیسا. اپنے عملوں کو درست کر لو, اللہ کی پرواہ برداری اختیار کر لو, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لو, دنیا کی محبت چھوڑ دو, شراب کی عادت چھوڑ دو, زنا کی عادت چھوڑ دو, اسلام دشمنوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو. اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے موجود تھا. اچانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی جو تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. اتنی دیر میں ایک بڑا سا مینڈک تالاب سے نکلا اور وہ بچھو کے قریب کنارے پر آ گیا. بچھو اس مینڈک پر سوار ہوا اور مینڈک اسے لے کر تیرتا ہوا تالاب دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا. یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا چلو ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے چلتے ہیں, اس طرف ضرور کوئی عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے. چنانچہ ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پہنچے. کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتار دیا. بچھو تیزی سے ایک سمت چلنے لگا, ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. کچھ دور جا کر ہم نے ایک عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھا. ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہے. اچانک ایک اژدہا ایک جانب سے اس نوجوان کی جانب بڑھا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا. جیسے ہی اس نے نوجوان کو ڈسنا چاہا بچھو نے اس پر حملہ کیا, اس کو ایسا زہریلا ڈنک مارا کہ وہ اژدہا تڑپنے لگا اور نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا, پھر تڑپ تڑپ کر مر گیا. جب سانپ مر گیا تو بچھو واپس تالاب کی طرف گیا. وہ مینڈک پہلے ہی موجود تھا, اس پر سوار ہو کر بچھو دوبارہ دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا. پھر ہم اس نوجوان کے پاس آئے, وہ ابھی تک نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شخص کو ہلایا تو اس کی آنکھیں کھول گئیں. آپ نے فرمایا نوجوان دیکھ تیرے پاک پروردگار نے کس طرح تیری جان بچائی. یہ جو مردہ صاحب تم دیکھ رہے ہو یہ تجھے ہلاک کرنے آیا تھا, لیکن اللہ عز و جل نے تیری حفاظت اس طرح کی کہ تالاب کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو نے آ کر اژدہے کو مار ڈالا اور اس طرح تو اژدہے کے حملے سے محفوظ رہا. پھر آپ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ بتایا اور یہ اشعار پڑھنے لگے. ایک غافل اٹھ رب جلیل اپنے بندے کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے, پھر تیری آنکھیں اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئی جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں. نوجوان نے آپ کی زبان با اثر سے جب یہ حکمت بھرے اشعار سنے تو خواب غفلت سے جاگ گیا. اس کے بعد وہ نوجوان ایک جانب جانے لگا تو میں نے اسے پوچھا نوجوان کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اب میں جنگلوں میں اپنے رب کی عبادت کروں گا اور اللہ عز و جل کی قسم میں آئندہ کبھی بھی دنیا کی رنگینیوں کی طرف التفات نہ کروں گا اور شہر کی طرف کبھی بھی قدم نہ بڑھاؤں گا. اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. ہر شخص غور کرے جس نے صبح فجر کی نماز قضا کی اللہ نے اسے اس وقت موت نہیں دے دی. وہ اٹھا توبہ تو کر لے, نیت تو کر لے, یا اللہ غلطی ہو گئی, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, میں اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ میں اب نماز قضا نہیں کروں گا. جس نے عشاء قضا کر کے سو گیا اور اسے موت نہیں آئی, اسے مہلت نہیں گئی ہے, وہ پھر اٹھا ہے, اسے پھر وقت دیا گیا, مہلت دی گئی, مان جا, توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ آج کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا. جو رات بھر فلمیں دیکھتا رہا, جو رات بھر فلمیں دیکھتا رہا, ذرا غور تو کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فلم دیکھتے دیکھتے اس کو موت نہیں دی. آئے آئے آئے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نام قسمت سے گلا ہے, دیکھے اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے, اور یار ہے میرا یہ تباہی لگا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ نے سنا شراب کتنی بری چیز ہے, توبہ کر لیجیے. اگر اس وقت مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ہمیں سن رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, خدا را ریپینٹنس کر لیجیے, توبہ کر لیجیے, رب کی بارگاہ میں یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور اگر سوچئے شراب پیتے پیتے موت آ گئی تو کیسی موت ہوگی؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہوئے موت کی تمنائی ہیں، ہم تو مدینہ طیبہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں موت کی تمنا رکھتے ہیں، ہم بینگ اے مسلم وی نیڈ دیٹ ٹائپ آف دیٹ کائنڈ آف ڈیتھ۔ بٹ اگر ڈرنکنگ کرتے ہوئے، خدا نہ خواستہ ایڈلٹری کرتے ہوئے، خدا نہ خواستہ گیمبلنگ کرتے ہوئے، اس طرح کے سنز کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کیا جواب دیں گے؟ توبہ کر لیجئے۔ اور یہ بیان جو نگران شورا نے فرمایا، برائیوں کی ماں، اس کا سی ڈی آپ چاہیں تو اپنی ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، www.davatislami.net پر آپ لاگ ان ہوں اور وہاں سے اس بیان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس کی سی ڈیز مکتبۃ المدینہ پہ یو کے میں بھی موجود ہیں، یورپ میں بھی موجود ہیں، آپ اس کو حاصل کیجئے، اپنے دوستوں کو دیجئے، بالخصوص ان لوگوں کو دیجئے جو اس برائی میں مبتلا ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، جس طرح ابھی میں خالد بھائی نے یو کے سے بتایا کہ بہت زیادہ وہاں پر یہ بیماری ہے اور کہاں نہیں ہے۔ تو توبہ کیجئے انشاءاللہ، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، ان بری عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ بہت ساری کالز ہمارا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں کہ ان کو ہم شامل کریں، اسلام بھائی اس وقت بھی جاگ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کالز ہمیں سنا دیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے حضور، السلام علیکم حضور، محمد مشتاق اتاری والا ضلع شیخوپورہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رات 9:15 سے مدنی چینل کی نشریات ہم گھر والے دیکھ رہے ہیں ابھی تک، الحمدللہ بڑا پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور شیخ جنید بھی الحمدللہ تشریف لے آئے، تو مرحبا سب کو مدنی چینل میں آمد پر۔ اور حضور شیخ جنید سے عرض ہے کہ اگر انگلش میں ایک نعت سنا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعید احمد اتاری ہامبرگ جرمنی سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل جرمنی میں بھی مدنی کام کی خوب دھوم مچا رہا ہے، لوگوں سے جب بھی مدنی چینل کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو سب مدنی چینل کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے ماہ جرمنی کے ایک شہر بریمن کی طرف مدنی قافلے نے سفر کیا۔ اسلامی بھائیو، مدنی قافلہ جب مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں موجود بچے کہنے لگے کہ مدنی چینل والے آ گئے۔ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور جرمنی میں مدنی کام کر رہے ہیں، ابھی بھائی آپ سے ان سب کے لیے استقامت اور آسانیوں کی دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ یو کے سے ایک اور اسلام ابھی لائیو کال پر موجود ہیں، ریکارڈڈ کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب بشارت اتاری کر رہا ہوں، بریڈ فورڈ یو کے ڈویژن لگائے مرشد۔ ماشاءاللہ، مرحبا بشارت بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یو کے والوں کو تو اب سوچ دھوم پڑ گئی ہوگی، باپا نے آج کرم فرما دیا یو کے مدنی مکالمے میں۔ جی صاحب الحمدللہ، ایکس میسج پہ ہو رہے ہیں، اس لائن پر مزید کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج بھی جو ہے وہ ہمارے بریڈ فورڈ فیضان مدینہ میں مدنی قافلوں کی دھوم تھی، ماشاءاللہ بے شمار اسلامیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا۔ پچھلے ہفتے جو چھٹیاں تھی اس ایک ویکینڈ پہ الحمدللہ ہمارے فیضان مدینہ بریڈ فورڈ سے تقریباً 90 کے قریب اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کیا، ماشاءاللہ پہلی دفعہ ماشاءاللہ اتنی ترقی بنی۔ تو میں سب سے پہلے تو خیر اپنے باپا جان شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے باپا کے اس عطا کردہ مدنی ذہن پر قربان کے آج کی رات امت کی کس قدر فکر کہ پوری کی پوری مدنی چینل مجلس اور ہمارے پیارے نگران شورا اور اراکین شورا اور سب کو مطلب ایک ہی فکر ہے کہ کسی طریقے سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کسی طرح گناہوں سے بچ سکے۔ کوئی ایک تو ایسا انشاءاللہ ہوگا، دو، کوئی پانچ، کوئی دس تو ایسے ہوں گے کہ جو آج کے اس مدنی مکالمے کی برکت سے جو ہے وہ گناہوں سے بچ سکے ہوں گے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت مطلب پیاری سوچ ہے، اور یہ جو موضوع الحمدللہ آپ نے مطلب عطا کیا ہے سیلیبریشن اینڈ ڈسٹرکشن، میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید اس شیطان نے سیلیبریشن کے کور میں ہمیں ڈسٹرکشن ہی دے دی ہے، کہ جہاں بھی سیلیبریشن کا موقع ہوتا ہے, کوئی خوشی کا معاملہ آنے کی دیر ہے, تو بس ہمارے مطلب لوگوں کا ایسا ذہن ہے کہ شاید سیلیبریشن کی خوشی میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ نافرمانی ہی کرنی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں بشارت بھائی آپ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ السلام کی امت کو محفوظ رکھے. بریڈ فوڈ کے اسلام بھائیوں کی طرف سے انتظار رہے گا مدنی قافلوں کی بہاروں کا, بہت ساری کالز ہیں, یہ لائن بھی ڈراپ ہو چکی ہے غالباً, اور کالز جو ریکارڈڈ ہیں وہ ہمیں دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ آبد الصلاۃ تاری یو کے شہر ہیلیفیکس سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام مدینہ کالوں میں دیکھ رہا ہوں, بھی انشاءاللہ نیت بھی ہے آپ کے ساتھ ساتھ پانچ بجے تک دیکھوں گا. اور بھائی سے میری ایک فرمائش ہے, ایک نعت ہے جو مدینہ دیا دیا تو نے مجھے مدنی ماحول, تیرا شکر ہے مولا. جو مدنی چارنم کی نظریں آپ دیکھ رہے ہیں سب کو میرا سلام, خدا حافظ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد نعیم اتاری چھانگ ون سٹی ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. سرکار مجھے مدنی چینل سے بہت پیار ہے, الحمدللہ عز و جل. جب سے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے نمازوں کا جذبہ حاصل ہوا ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی برکت سے مجھے اپنے پیارے مرشد کی زیارت کرنا آسان ہو گیا ہے. حضور میری عرض یہ ہے کہ ہم یہاں کے ملک میں رہتے ہیں تو یہاں پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت دشوار ہے, براہ کرم کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرمائیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں. حضور میری دوسری عرض یہ ہے, میری اور میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اس وقت یونان سے گریس سے ہمیں لائیو کال کے ذریعے ذمہ دار اسلام بھائی نے جوائن کیا ہے. الحمدللہ گلوبلی مدنی مکالمہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے, دنیا بھر سے اسلام بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. دعوت اسلامی کا جو مشن ہے, مدنی چینل کا جو انٹینشن تھا اس مدنی مکالمے کا, کہ الحمدللہ سرکار کی امت کو گناہوں سے بچانا ہے, مدنی چینل کے ساتھ ساری رات جوائن کرنا ہے. یو کے, یورپ, کوریا, آپ نے سب جگہ کی کال سنی. اس وقت گریس سے اسلام بھائی ہیں, اور ایک اہم بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے کہ شیخو پورا سے بھی اسلام بھائی نے کال کیا کہ وہ بھی ساری رات 9:15 سے ہمارے ساتھ شامل ہے. نظر ہے پاکستان میں کہاں کہاں اسلام میں موجود ہوں گے. گریس کے اسلام بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مرحبا, مرحبا کہتے ہیں آپ کو, کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ سب جل. ہم دعوت اسلامی کا محسن ملا, اور اس رات جو کہ کل تک بسودم باغی میں گزار دیا کرتے تھے, دعوت اسلامی کی برکت سے ہمیں یہ رات بھی عبادت میں گزارنے کی توفیق ملی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی توفیق ملی. الحمدللہ سوجل یورپ جیسے ملکوں میں رہتے ہوئے دعوت اسلامی کی برکت سے الحمدللہ سوجل شب و روز این قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق مل رہی ہے. عامر بھائی اب اتنی ساری سعادتیں ملی ہیں, باپا کی کال آئی ہے, آپ کی طرف سے میسج تو مجھے ملا ہے رکن شورا کی طرف سے 12 قافلے, لیکن گریس میں جتنا بڑا مدنی کام ہے میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے پاس حاضری دے کر دیکھا ہے, تو کوئی اس میں اضافہ ہونا چاہیے, کوئی اچھی نیت مزید ہو جائے کہ آج آپ کی بھی کال آ چکی ہے مدنی چینل پر, تو آپ بھی گریس والوں کو جس طرح خالد بھائی نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے چینل پر ہی دعوت دے دی کہ جو یو کے والے سن رہے ہیں قافلے کی نیت کر لیں, آپ بھی اسلام بھائی کو نیت کروا دیں اور آج گریس سے کچھ دھوم پڑ جانی چاہیے نا قافلوں کی. انشاءاللہ بھی ایسا, الحمد للہ گریس سے تو اٹلی میں قافلہ سفر کر رہا ہے, اور بہت دور دراز جزیرہ 8-10 گھنٹے کا شپ کا سفر, وہاں پر بھی الحمد للہ عزوجل ترک نژاد مسلمانوں میں دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ جو ہے وہ جزیرے پر پہنچا ہوا ہے. مزید قافلے جو ہے وہ ایتھن سٹی میں اور گردوروا میں بھی الحمد للہ عزوجل سفر کر رہے ہیں. تمام یونان والے جو سن رہے ہیں سب سے یہ عرض ہے کہ لازمی طور پر مدنی قافلے میں سفر کریں. انشاءاللہ ہمیں آپ کی طرف سے اچھی خوشخبریوں کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ عامر بھائی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اسلام بھائیوں کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کیجیے گا. ریکارڈڈ کالز کی طرف پھر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی محبوب بول کے میرا نام انڈیا سے فون کیا ہے, دعا کیجیے ہمارے لیے. ہم بھی چینل دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں سیکھے تھے, ابھی تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں. جی آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں مدینہ چینل, ہم لوگ بہت اچھا لگا ہے, بہت اچھا چینل ہے, ہم لوگ کو تھوڑا بہت سیکھ گئے ہیں, خوش لگ رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے لیے تھوڑا دعا کیجیے سیکھنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد راشد اختاری مدنی سرچ کر رہا ہوں. الحمد للہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ ماپوتو سے ڈیرا شموئی اور ٹیک ماپوتو سے 18 میں دور الحمد للہ بار دن کا قافلہ بھی سفر کرے اور ابھی ہم واپسی ڈیرا آئے ہیں قافلے والے اسلامی بھائی. الحمد للہ مدنی مکالمہ لائف دیکھ رہے ہیں اسلامی بھائی اور الحمد للہ اس کی برکتیں اٹھا رہے ہیں. مدنی کے حالات بھی حضرت جس طرح سے کہ یہ 31 دسمبر کو 12 بجتے ہی لوگوں نے ابھی سے یہاں تیاریاں شروع کی ہوئی ہے اور پٹاخے پھوڑنا اور جناب شراب کی جام گڑگڑانے کے لیے لوگ جو ہے مختلف اڈوں میں پہنچ گئے اور اس کی تیاریاں بہت زور شور سے لوگ جو ہے وہ کافی مسلمان اس میں دوچار بھی ہیں, مسلمان بھی انوالو ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو دیکھ کر. تو الحمد للہ دعوت اسلامی نے جو مدنی چینل پر ترغیبات دلائی الحمد للہ امیر علیہ سنت کے فیضان سے اس وقت ماپوتو کے فیضان مدینہ میں الحمد للہ رات 11 بجے جو ہے وہ اجتماع ذکر نات کے ترکیب ہے اور انشاءاللہ اسلامی بھائی جو رات 12 بجیں گے 31 دسمبر کو تو سب اسلامی بھائی جو ہے وہ الحمد للہ اجتماع ذکر نات کے اندر مشغول ہوں گے. ترغیب کی نماز ہوگی ان شاء اللہ, اجتماعی دعا ہوگی سارے تمام مسلمانوں کے لیے. الحمد للہ مدنی چینل کا فیضان اور امیر سنت کا فیضان ہے, یہ باقا کا فیضان ہے الحمدللہ. اور بس اللہ کرے کہ اللہ کرم ایسا کرے تو اس پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. اور ایسا میرا ایک خیال ہے کہ بہت سے اسلامی بھائی جو ہے وہ ان برائیوں میں انوالو نہیں ہوتے, یعنی کہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے, خود پٹاخے نہیں پھوڑتے لیکن پٹاخے بیچتے ہیں. تو اس طرح کی یہ پٹاخے بیچنا یہ اور اس طرح پٹاخوں کی جو ہے وہ بزنس کرنا یہ کیسا. اور دوسرا آئی آر سی کے لوگ جو ہے وہ پٹاخے پھوڑتے نہیں لیکن تماشا دیکھنے والے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں, تو ان چیزوں کا تماشا دیکھنا کیسا. اور تیسری بات میری یہ تھی کہ ایسی جگہوں پر اپنی فیملیوں کو لے جانا کہ نہیں ہم تو ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں, تو ایسی مخلوط جگہوں پر اور بیہودہ قسم کی جہاں پٹاخے اور اسکوٹروں کی آوازیں جس سے لوگوں کی نیندیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ تعجب سے معروم ہوتے ہوں گے, کتنے فجر کی نماز تک جو ہے یہ سلسلہ رہتا ہے اور کتنوں کی فجر کی نماز چلی جاتی ہوگی, تو ان حرام کاموں اور ایسے ناجائز کاموں میں اپنی فیملیوں کو لے جانا کیسا ہوتا. بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان سوالات کی دعوت عنایت فرمائیں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہماری پوری مجلس شورا کا اور تمام دعوت اسلامی والیوں کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی برکت سے مال مال فرمائے اور ہمارے خاص شیخ طریقت امیر السنت بابا کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سر پر قابض قائم و دائم فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ. ریکارڈیڈ کالز بھی ہیں, لائیو کالز بھی ہیں. اس وقت بیلجیم سے اسلام بھائی لائیو شریک ہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کو بہت مبارک ہو, بڑی پیاری ماشاء اللہ قسم سے جائی ہوئی. اس وقت ہمارے یہاں بہت سارے اسلام بھائی اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت پیاری ماشاء اللہ کال مل گئی ہے. حضور آپ نے تو نام نہیں بتایا, اپنا نام ارشاد فرمائیے. فضیل رضا بھائی آپ کی کال ملی ہے اور باپا نے ترغیب دلائی ہے, تو میں چاہتا ہوں بیلجیم کے اسلام بھائی بھی پیچھے نہ رہے اور آپ کے یہاں سے بھی مدنی قافلوں کی نیتیں آ جانی چاہیے. انشاءاللہ آپ بھی نیت کر لیجیے, اسلام بھائی بھی نیت کرے اور باپا نے جس طرح نگاہیں نیچی رکھنے کا مدنی پھول عطا فرمایا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں. آپ سب اسلام بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر انشاءاللہ کفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ حضور آپ نے کال کیا. ریکارڈڈ کال کی طرف سے چلتے ہیں, میں چاہتا ہوں کچھ کال دیکھ ساتھ لے لیں پھر جنید بھائی کی طرف سے لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار حامری بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. معاشرتی برائیوں سے بچنے کا میں مدری چینل کے ناظرین کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ میں بھی پہلے معاشرتی برائیوں میں ایسا پھنسا ہوا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسلام کیا ہے, نماز کیا ہے, دین کیا ہے. بس مجھے دعوت اسلامی کے مبلغ مل گئے. مجھے ایک بار کہا کہ تم فلمیں ڈرامے تو دیکھتے ہی ہو, ایک بار مدنی چینل تو دیکھو. بس میں نے مدنی چینل لگا دیا, رکن شورا کا بیان سنتے ہی میری آنکھیں کھل گئی اور میں پانچوں وقت نماز ادا کرنے لگا. اور معاشرتی برائیوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے گجرے نشار کرتے رہیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ معاشرتی برائیوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نیو سال لوگ جو مناتے ہیں وہ کیوں اور کس لیے مناتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور مجھے ایک نعت سننی ہے, تو تیرا پیر میرا پیر, میں قصور شہر حضرت مقبول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نگری سے بول رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام اسلامی بھائی کو میری طرف سے اسلام, پاپا پاپا حضور کی کو بھی میری طرف سے اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فقیر محمد اختاری, میں فلم باب الاسلام سے بات کر رہا ہوں ڈائرکی سے. ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں, اس ٹائم ہمارے گھر میں اور اپنے دو کمروں میں مدنی چینل چل رہا ہے. کلام سنایا جائے کہ اسی ماحول نے ادنا سے اعلیٰ کر دیا. دیکھو جزاک اللہ, جزاک اللہ. الطاف حسین اختاری, مرکز الاولیاء لاہور. یہ کلام سنا دیے جائے, سلسلہ آہ گناہوں کا بڑا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الجبار اختاری انڈیا راجستھان جودھپور سے بول رہا ہوں. کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ آج کے دور میں جس طرح مطلب اس نئے سال کو مناتے ہیں, تو ہمیں ان کو دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ان کے اوپر کیا انفرادی کوشش کرنی چاہیے, ان کو کیا سمجھانا چاہیے تاکہ یہ مسلمان جو ہے گناہوں کے دلدل سے نکل کر فیشن پرست کو چھوڑ کر ایک دم مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت ساری کالز مختلف دنیا کے ممالک سے ہمارے ساتھ آئیں, موجود اسلام بھائی رہے, اس وقت بھی ساؤتھ کوریا سے ایک اسلام بھائی ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ فراز اتاری ساؤتھ کوریا فیضان مدینہ انٹرن سے حاضر ہوں. ماشاءاللہ مرحبا فراز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ صاحب الحمدللہ رات سے اسلامی بھائی فیضان مدینہ ساؤتھ کوریا انچن میں بھی حاضر ہیں, چھانگوان میں بھی اور کمہے کے اندر بھی الحمدللہ اسلامی بھائی موجود ہیں. ہمارے مدنی قافلے اس وقت یہاں سفر پر ہیں اور اس وقت یہاں صبح کے 8:40 ہو رہے ہیں. اچھا الحمدللہ مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں, اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں, لائیو تربیت ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل ہماری. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی قوم کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. ماشاء اللہ مدنی قافلوں کا بھی ارادہ ہے اور میں نے خود ذاتی طور پہ ارادہ کیا انشاءاللہ 30 ساؤتھ کوریا مدنی قافلے میں مزید. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ساؤتھ کوریا سے مختلف جگہوں سے فراز بھائی ہمیں کالیں ریسیو ہوئی ہیں, اس کا مطلب اس وقت کافی جگہوں پر اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں اور رات بھر دیکھا صبح بھی دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ساؤتھ کوریا سے بھی جس طرح باپا نے ترغیب دلائی ہے, دنیا بھر سے میسیجز آ رہے ہیں, مدنی قافلے بڑی تعداد میں ساؤتھ کوریا سے بھی سفر کرنے چاہیے انشاءاللہ. اب بہت ساری عزرت بھائی فرمائشیں آ چکی ہیں. ہمارے ایک شیخوپورہ کے اسلام بھائی نے انگلش نعت کے بارے میں کہا ہے اور ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اسی ماحول بلکہ وہ تھا کہ مدنی ماحول, شکر خدا کا ملا مدنی ماحول. تو میں چاہتا ہوں وہ کلام پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ, کئی بار تو مدنی چلے کے ناظرین نے سنا ہے لیکن آ چکے اسپیشلی بیرون ملک کے اسلام بھائی سن رہے ہیں, کئی ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہوں گے, آپ بھی تو ایک ماڈ لائف گزار کر آئے ہیں, تو آپ نیو ایئر نائٹ کے وقت کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ اور آج ایسی نیو ایئر نائٹ کے آپ لوگوں کو روک رہے ہیں, کیا فیل کر رہے ہیں کہ ایسا آپ کی زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ اس طرح ہوگا کہ آج آپ لاکھوں لوگوں کو کروڑوں ویورز کو ایڈریس کر رہے ہوں گے اور ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے, کیا فیلنگ آپ محسوس کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ اوبیسلی پہلے سب کچھ پلان تو نہیں تھا کہ آج اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس طرح سب کچھ ہو رہا ہوگا. میرے خیال سے کوئی بھی سینسیبل شخص کا کام تو یہ فائرنگ وائگو یہ سب تو آبویسلی نہیں ہے, کوئی بھی سینسیبل اگر کوئی شخص ہوگا تو مطلب سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آج بھی کراچی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے بےچارے ہاتھوں بیٹھے اس وجہ سے ہوتی تھی کچھ چیزیں. ہاں جس طرح ابھی اسلام بھائی نے کہا کہ وہ کچھ لوگ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ دیکھنے والے ہوتے ہیں, تو ایسا ہوتا تھا ہمارے اراؤنڈ لوگ کافی ہوتے تھے, ہمارے ساتھ کے لوگ وہ کرتے تھے اور حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کھڑے ہوتے تھے پہلے اس طرح کے معاملات میں انوالوڈ, تو مطلب ان کو دیکھنا اور وہ سب اوبیسلی اتنا زیادہ ذہن نہیں تھا, مدنی ماحول سے دوری تھی اتنی نہیں کچھ پتا تھا چیزوں کے بارے میں. تو پھر وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں تو کانسرٹس کا پاکستان میں بھی اکثر شوز میں معاملات ہوتے ہیں, پھر پارٹیز ارینج ہوتی ہیں, وہ سارے معاملات کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے بڑی مطلب ایسی چیزیں چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے, کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا, بٹ الحمد للہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, مالک کا, کہ وہ بچاتا ہے بہت سی چیزوں سے الحمد للہ. تو آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے کام میں آپ لوگوں نے الحمد للہ مجھے سعادت دی کہ میں آپ کے ساتھ الحمد للہ یہاں پر بیٹھا ہوں, اور یہ سعادت پا رہا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی اصلاح کی اور لوگوں کو بھی ان برائیوں سے بچا کر مدنی چینل کے ساتھ رہنے کی دعوت دینے میں ایک کردار ادا کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. ماشاءاللہ پھر وہی آپ ماحول میں تشریف لے آئے, زندگی میں اتنا بڑا فرق آیا, تو وہی کلام اگر آپ ہمیں سنا دیں کہ مدنی ماحول کی کیا برکت ہے جو اسلام بھائی نے ہمیں فون پہ ریکارڈڈ کال پہ انہوں نے خواہش بھی ظاہر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا خیال ہے کہ تیرا شکر بولا ملا مدنی ماحول عابد حسین بھائی ہیلیفیکس جنہوں نے یو کے سے یہ گزارش کی تھی ان کے لیے ہم یہ کلام پیش کر رہے ہیں, باقی اس لائبریری غور سے سنیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول, بچے بد نظر سے صدا مدنی ماحول, بچے بد نظر سے صدا مدنی ماحول, خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے, خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے, دشمن سکے گا چھوڑا مدنی ماحول, یا ملت یا الہی سلامت, یا ملت یا الہی سلامت, رہے تیرے اتار کر مدنی ماحول, رہے تیرے اتار مدنی ماحول. اللہ میرے پیارے اسلام بھائیوں, دنیا بھر سے کالز جاری ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یو کے یورپ کے سلائبر بالکل ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے, اور بھی دنیا کے کونے کونے سے سلائبر شامل ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وہ رکن شورا موجود ہیں الحمدللہ کہ جو یو کے یورپ اور اس کانٹیننٹ کو مدنی کاموں کے حوالے سے مرکزی مدنی سے شورا کی طرف سے دیکھتے ہیں. حاجی یافور رضا اتاری ہمارے ساتھ ہیں, ان کی کرم نوازی ہے رات کے اس وقت ہمیں یاد فرمایا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا آئی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ مرحبا. آج تو یو کے یورپ والوں کی عید ہو گئی آئی صاحب, ماشاءاللہ نگران شورا تو پھر باپا نے بھی کرم فرما دیا ماشاءاللہ, اور آپ کا فالو اپ بھی ہے, قافلوں کی نیتیں بھی آ رہی ہیں. کچھ آپ بھی میسج دینا چاہیں یو کے یورپ اور دنیا بھر میں سلام آپ کو سن رہے ہیں آئی صاحب؟ جی ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں جسے امیر السنت دامت برکات العالیہ کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے جس منصب اور اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی اور بہت بڑی نعمت ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ کہ جس طرح سے ماشاءاللہ دل میں وہ کڑن رکھتے تھے جب وہ نوجوانوں کو دیکھتے تھے, لوگوں کو دیکھتے تھے برائیوں مبتلا ہوتے, اور الحمدللہ انہوں نے آغاز فرمایا دعوت اسلامی کا, اور دعوت اسلامی بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے آج الحمدللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, اور یو کے یورپ کے اسلامی بھائی بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں کس قدر دھومے مچا رہی ہے, کہ وہ ایک فرد جس کے دل میں کڑن تھی کہ مسلمان برائی کی طرف نہ جائیں اور مسلمان نمازی بنے دیندار بنے, آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے کم و بیش 31 سال کے عرصے میں 31 ایئرز کم و بیش مدنی معاشرے میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا. اور نیکی کی دعوت دینا تو نسبتاً آسان ہے, مگر الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ برائی سے منع کرتے ہوئے بھی الحمدللہ چوکتے نہیں ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کے آگے جو جن کی تربیت آپ نے فرمائی ہے ان میں بھی دیکھا ہے, جیسے نگران شورا ماشاءاللہ ان کی تربیت کے شاہکار ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا, اور ماشاءاللہ جو آپ بھی کرم فرما ہیں یہاں پر, تو یہ بھی نیو ایئر کے اوپر جو برائیاں کی جاتی ہیں ان برائیوں پر نشاندہی جو کی گئی ہے الحمدللہ یورپ میں بہت زیادہ اس کی اپریشیٹ کیا گیا اس کو. اور ماشاءاللہ حافظ رفاقت صاحب نے جس طرح ماشاءاللہ تربیت فرمائی, خالد بھائی نے ماشاءاللہ یو کے سے تربیت فرمائی, اور جس طرح دنیا بھر سے ہمارے نگران کابینہ اور ذمہ داران نے بات کی ہے, تو الحمدللہ عز و جل ان شاء اللہ عز و جل جیسے میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت کا بھی مدنی اور پھول دکھایا گیا کہ کون سنتا ہے ہماری بات, میری بات کو کون سنے گا, تو الحمدللہ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں آپ کی آواز پر لبائی کہنے والے موجود ہیں. اور جس طرح مدنی چینل دنیا بھر کے اندر دھومے مچا رہا ہے الحمدللہ, آج جیسے رکن شورا عبدالعبی بھائی آپ نے بھی دورے فرمائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ان ممالک ان جگہوں سے لوگ آئے کہ ہماری بھی توقع نہیں تھی کہ یہاں مدنی چینل اور اس کے اوپر لوگ آ رہے ہوں گے. تو الحمدللہ عزوجل میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح مدنی چینل کے ذریعے سے یو کے یورپ اور دنیا کے بیشتر ممالک کو ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے جوڑا ہے, اسلامی بھائیوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے, ایک دوسرے کی ماشاءاللہ وہ زیارت کرتے ہیں, امیر اللہ سنت سے برکتیں لیتے ہیں, انشاءاللہ عزوجل وہ وقت نہیں کہ دنیا بھر کے اندر میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت کا جو نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ عزوجل وہ نعرہ بہت جلدی دنیا بھر کے لوگ اپنائیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ سنتوں کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ ہوں. بہت شکریہ یعفر بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا رات کے ماشاءاللہ, یہ اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں بہت سارے اسلامی بھائیوں نے باپا کے اس مدنی مقابلے میں کرم فرمانے پر, انشاءاللہ میل کی صورت میں تفصیلی ہر ہر ملک کی الگ الگ انشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کریں گے, باپا سے ان کے لیے دعائیں لیں گے. ہمارے رکن شورا نے جس طرح یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک کا تذکرہ کیا, ہو سکتا ہے اس وقت دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا اسلام میں سمجھ رہا ہو کہ کالز تو آ رہی ہے لیکن کیا وہاں پر مدنی اولیا اپنایا جا سکتا ہے, کیا وہاں کی روڈز پر اس طرح اسلام بھائی مدنی کام کر سکتے ہیں. ہم نے آپ لوگوں کے لیے کچھ بیرون ملک کے پیکیجز تیار کیے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ دنیا میں دعوت اسلامی کس انداز میں کام کر رہی ہے, کس طرح مدنی قافلوں کی دھومے ہیں. آئیے پہلے ناروے چلتے ہیں, اس کے بعد یو کے چلتے ہیں, اور پھر امریکہ چلتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کس انداز میں دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومے مچا رہی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دنیا میں کہلانے لگے, جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفیٰ, دنیا میں کہلانے لگے, جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے۔ اس وقت ہم شکاگو امریکہ میں موجود ہیں اور یہ امریکہ کی مشہور و معروف اسٹریٹ، شکاگو کی مشہور و معروف اسٹریٹ دیوان اسٹریٹ ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کے کئی ریسٹورنٹ بھی ہیں۔ آئیے ایک ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم اس وقت شکاگو کے اندر ایک مسلم ریسٹورنٹ میں موجود ہیں اور یہاں الحمدللہ آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہ ریسٹورنٹ بھی ہمارے ایک اتاری دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی کا ہے اور الحمدللہ یہاں بھی یہ با امامہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اسٹریٹس پر بھی مدنی حلیے میں اسلامی بھائی ہیں اور اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، جو دنیا بھر میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ شاید ہمارے ملکوں میں لوگوں کو تمنا ہوتی ہے کہ امریکہ جائیں گے، وہاں کی ماڈرن لائف اپنائیں گے، لیکن الحمدللہ یہاں امریکہ کے نوجوان بھی مدنی حلیے میں، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، سنت بھرے لباس میں گھوم رہے ہیں اور دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہم جس ریسٹورنٹ کے مالک کے پاس موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اشرف عطاری۔ ماشاء اللہ اشرف بھائی، یہ ریسٹورنٹ آپ کا ہے؟ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت دے۔ اشرف بھائی یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، سر پر امامہ بھی آپ نے سجایا ہوا ہے، امریکہ ہے، تو کوئی پرابلم فیل نہیں کرتے آپ؟ جی بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوتا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ بتائیے اشرف بھائی کہ مدنی چینل اس وقت پوری دنیا میں دھوم مچا رہا ہے اور قریب ڈش نیٹ ورک پر بھی آ رہا ہے، امریکہ میں لوگ انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ جی بالکل دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں آپ کے ہوٹل میں بھی کمپیوٹر پر ابھی بھی الحمدللہ یہاں پہ مدنی چینل چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلام بھائی دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کے اس وقت بھی ان کے ریسٹورنٹ میں لیپ ٹاپ پر ان کے کاؤنٹر پر مدنی چینل چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ مدنی چینل اپنے ریسٹورنٹ پہ بھی دیکھتے ہیں، اپنی دکان میں بھی انہوں نے مدنی چینل لگایا۔ اشرف بھائی آپ نیت کریں کہ جب انشاءاللہ یہ ڈش نیٹ ورک وغیرہ پر آ جائے گا تو آپ یہاں اسکرین وغیرہ لگا دیں تاکہ آنے والے دیکھتے رہیں گے۔ میں نے اسی لیے ابھی تک یہاں پہ ٹی وی نہیں لگایا، لیکن جب مدنی چینل آئے گا تو انشاءاللہ یہاں پہ ٹی وی لگی جائے گا، مدنی چینل چلتا رہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اشرف بھائی کیا آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں، کیسا فیل ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے آپ کو مدنی چینل؟ مدنی چینل دیکھنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی عالم یا کوئی مفتی ہمیں خود گھر پہ آ کے ہمیں دین کی تعلیم دے رہے ہیں، خود سکھا رہے ہیں ہمیں، ماشاءاللہ۔ تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے اور جو بھی مدنی چینل دیکھے گا انشاءاللہ بہت کم وقت میں اتنا زیادہ علم سیکھ لے گا کہ اگر وہ اسکولوں میں کالجوں میں بھی اتنا علم نہیں سیکھ سکتا دین کا۔ مدنی چینل کے کون سے سلسلے آپ کو پسند ہیں؟ تمام ہی سلسلے پسند ہیں الحمدللہ، خصوصاً جو امیر علیہ سنت کے بیانات ہوتے ہیں اور جو سوال جواب کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس سے بہت دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ امریکہ ہے، یہاں کی ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، یہاں کے اسلامی بھائی نے بھی مدنی چینل لگایا ہوا ہے، مدنی چینل دیکھتے ہیں، یہاں بھی مدنی چینل، حالانکہ ابھی یہاں ڈش کے ذریعے یا کیبل کے ذریعے نہیں آیا، انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کثیر تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں، اور ان شاء اللہ ان قریب آپ بھی دعا کریں کہ یہاں نیٹ ورک کے ذریعے مدنی چینل آ جائے۔ لیکن ایک بات پتا چل رہی ہے کہ دنیا بھر میں مدنی چینل نے دھوم مچائی ہے اور الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کاروباری لوگ جن کے ریسٹورنٹس ہیں، جن کے سٹورز ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، آپ بھی مدنی چینل آن کیجئے، جتنے آنے والے دیکھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جب امریکہ کے ہوٹل کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر مدنی چینل چل سکتا ہے تو ہمارے وطن میں اور ہمارے ہندو پاک کے اندر بھی یہ ترکیب بن سکتی ہے۔ تو نیت فرمائیں کہ مدنی چینل کو اس طرح بھی ہم دکانوں میں، ہوٹلوں میں، ہاسپٹلز میں، ریلوے اسٹیشنز پر، ایئرپورٹس پر انشاءاللہ عام کریں گے اور مسلمانوں تک مدنی چینل کا پیغام پہنچائیں گے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ جن جیسے امریکہ کی جو مصروف ترین زندگی ہے اس میں بہت کم ایسا مطلب نمازیں بھی پڑھنے کا موقع مسجدوں میں جا کر نہیں ملتا. ایسے ماحول میں گھر بیٹھے دین کی معلومات اور دین سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے مدنی چینل. تو جن جن کو بھی جہاں جہاں جیسے جیسے وقت اور موقع ملے مدنی چینل ضرور دیکھیں اور اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں. یہ دعوت اسلامی کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں گھر بیٹھے دین حاصل کرنے کے لیے دین کی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہمارے لیے. محمد اشرف اداری شکاگو, دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم شکاگو میں موجود ہیں. ایک نوجوان اسلامی بھائی جو شکاگو میں ہی بڑے بڑے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے ان کے تاثرات اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ الحمد للہ. سے نیم اکبر محمد اکبر محمد اکبر اتاری ماشاء اللہ الحمد للہ. مدنی چینل like the modern generation, it gives us a really easy way to learn a lot on the internet, because like everybody over here goes on the internet for any reason, and it gives us a really easy way to learn. Well, it doesn't matter where we are, I can turn on my laptop and log on to Dawat Islami's website, and I can watch the Madni channel over there, and then I can come over here at work or anywhere, wherever I have a laptop and wherever I have internet connection, alhamdulillah, I can learn about the deen, and that's really good for me, and it gives me inspiration to go on and log on and understand what the Dawat Islami people are trying to teach the world and everything. MashaAllah. What are your, you know, favorite programs or favorite silsila of the Madni channel? There's the Madni Muzakaras, where they ask the questions and stuff. MashaAllah. That's good, alhamdulillah. And then the bayans from Imran Atari. MashaAllah. Those are really inspirational as well. MashaAllah. Yes. Are you want to say any message to the viewers of Madni channel? The message that I would give to the viewers of Madni channel is that keep watching the channel and don't, like, there's no commercials or anything on the channel either, so you have no reason to switch away from the channel, so just keep it on Madni channel and just learn about the deen, because that's the only way to go. MashaAllah, MashaAllah. So brother, you know that Dawat Islami have the Madni mission, or we have our Madni mission, that we must try to rectify ourselves and the people of the whole world. So for that we have a plan for going Madni Kafla. So I invite you to make an intention from traveling Madni Kafla, inshallah. Yes, inshallah, I will make the intention to travel in the three day Madni Kafla. Every month, inshallah. Every month, inshallah. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ جوان ہو یا بوڑھا, عورت ہو یا مرد, اور دنیا بھر میں کہیں بھی ہو, مدنی چینل سب کے دلوں کی دھڑکن ہے. آپ نے دیکھا شکاگو میں پلا بھرا نوجوان بھی مدنی چینل کے گن گا رہا ہے, اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے بھی ہر مہینے تین دن قافلے میں سفر کی بھی نیت کی ہے. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں قافلے میں سستی نہ کیجیے, مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی, صدقہ تجھے اے رب غفار, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, دنیا کے کئی ممالک کی کالز بھی آپ نے سنی, کئی ممالک کے مناظر بھی دیکھے. آپ نے دیکھا کہ اپنے ہوٹل کے اندر بھی اسلامی بھائی مدنی چینل چلا رہے ہیں. ہم پچھلے دنوں جب یورپ گئے تھے وہاں بھی دیکھا کہ اسلامی بھائی اپنے سٹورز میں مدنی چینل چلاتے ہیں. یہ میسج ہے ہم سب کے لیے جو اس وقت دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی سٹور ہے, اگر آپ کا کوئی ریسٹورنٹ ہے, یا آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے, مدنی چینل وہاں پر آن کروا دیجیے یا خود کر دیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے, اور بہت سارے لوگ دیکھتے رہیں گے, آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. مدنی قافلے کی دعوت بھی آپ نے سنی, آپ نے دیکھی, انشاءاللہ آپ بھی دنیا بھر میں ینگسٹرز بھی سن رہے ہوں وہ بھی مدنی قافلے کی نیت کر لیجئے. جنید بھائی, آپ یو کے بھی گئے ہیں, یورپ بھی گئے ہیں, پہلے کسی اور پرپز سے گئے, آج آپ نے مدنی چینل کی نگاہ سے یو کے اور یورپ دیکھا, امریکہ دیکھا, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ پہلے ہم لوگ تو جاتے تھے, اوبیسلی وہاں پر کانسرٹس ہوتے تھے, کچھ الگ ٹائپ کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی. جنید بھائی, آپ کی معاف کیجیے, آپ کی بات کو ڈسکنٹینیو کرتا ہوں. اس وقت یو کے میں اگزیکٹلی 12 بج رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت نئے سال وہاں پر جو شروع ہو رہا ہے, ہم بھی دعا کریں, مناجات کریں اور اپنے رب سے التجائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال ہم سب کے لیے بابرکت فرمائے. آئیے مناجات میں یو کے کے تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھا کر مناجات میں شامل ہو جائیے. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی رہوں جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی تیرے خواب سے تیرے دل سے حشر میں ہوگا کیا یا الہی بنا دے مجھ نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی مسلمان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان يا الله عز وجل please forgive our all previous sins يا الله عز وجل يا الله عز وجل make us pious يا الله عز وجل يا الله عز وجل give us energy that we obey your commands يا الله عز وجل اے مالک کریم ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما پروردگار ساری خطاؤں سے درگزر فرما بقیہ زندگی تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اے کریم اے پروردگار ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے گناہوں سے بچ کر سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو باقی زندگی ہے جو آئندہ سال زندگی میں مولا جو لمحات زندگی کے باقی ہیں مولا آفتوں سے بچانا اے اللہ پریشانیوں سے بچانا مولا کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے سب کی جھولیوں کو گہرے مراد سے بھر دے اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے اولاد والوں کو مولا ان کی اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں قرضوں سے خلافی دے دے اے اللہ 1400 32 سنے ہجری ہمارے درمیان ہے مولا, یہ سال ہمارے لیے نیکیوں بھرا سال ہو جائے. اے اللہ ہمارے اعمال میں برکت والا سال ہو جائے. اے اللہ اس سال ہم نیکیوں میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. مولا ہر گزرنے والا سال, ہر گزرنے والا دن ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہا ہے. مالک ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے. اے مولا جیسے جیسے دن گزرتے رہے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. معاملہ بہت برا ہے مولا, دن تو گزر رہے ہیں ہم قبر سے قریب تو ہو رہے ہیں مگر گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تیری نافرمانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. مولا تو قریب ہے, مدد کر دے مولا ہماری, تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ. نہ جانے اس وقت دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے. مولا ان میں جو تیرے نیک بندے ہو تجھے انہی کا واسطہ, ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سرکار کا سچا عاشق رسول بنا دے. مولا گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں, اب نیکیوں بھری زندگی عطا کر دے. اے قریب تیرے محبوب کی امت گناہوں میں غرق ہوتی جا رہی, ہمیں ایسی ہمت دے مولا, ہماری زبانوں میں تاثیر دے, ہمیں ایسا حوصلہ دے کہ ہم تیرے محبوب کی امت کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے, جو شراب پیتے مولا, جو برے کام کرتے, سب کو گناہوں سے بچا لے مالک. اے پروردگار ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے قبول کر لے. دعوت اسلامی کے اس پیغام کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما کے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اور اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے مولا ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. اے اللہ مدنی انعامات کا عامل بنا دے. اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے دے. اے کریم اے کریم, ہم مدنی چینل تو اس وقت دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا جی جو دوسرے خرافات بھرے چینل دیکھنے کا چاہتا ہے مولا, اس خواہش کو بھی ہمارے ناظرین کے دل سے نکال دے. اے اللہ فقط مدنی چینل اخلاص کے ساتھ سیکھنے کی نیت سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار کتنے ہاتھ اٹھے ہیں, جو جو تمنائیں ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے, سب کے کام بھی جانتا ہے. کئی ہمارے کالرز نے مولا دعاؤں کے لیے کہا ہے, کئی پریشان ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, میسیجز آ رہے ہوں گے. اے کریم تو کرم فرما دے. اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے, خوشحالیاں نصیب کر دے. جو تمنائیں ہیں, جائز مرادیں ہیں, مدینہ پاک کی پرسکون فضاؤں کا واسطہ تمام حاضرین کی, تمام ناظرین کی, تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامتی عطا فرما, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب مدنی مکالمہ شروع کیا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بہت طویل وقت ہے اور یہ 5 بجتے دیر ہوگی, لیکن کیسے وقت گزر گیا یقین جانیے ہمیں پتہ نہیں چلا. بہت ساری فرمائشیں باقی ہیں, بہت ساری وہ چیزیں جو ہم تیاری کر کے آئے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے, اس کا وقت بھی نہیں ملا. آپ محبتوں کے ساتھ جس طرح ہمارے ساتھ جوائن ہیں, ہمارا بھی جی نہیں چاہ رہا, لیکن ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد فجر کا وقت ہوا چاہتا. جنید بھائی اپنی بات آپ پوری کر لیجیے, مجھے ایک دو اناؤنسمنٹ کرنے اور پھر ان شاء اللہ ہم صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. آپ فرما رہے تھے کچھ یو کے یورپ کے حوالے سے. پہلے جب ہم لوگ گئے تھے ابھی وہ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں ان کو کسی اور چیز کی دعوت دی جا رہی تھی, لیکن الحمدللہ آج آپ لوگ دعوت اسلامی انہی لوگوں کو کس ٹریک پر لا رہی ہے وہاں جا کے, یہ دیکھ کر الحمدللہ دل بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک وہ دعوت تھی اور ایک یہ دعوت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ اب انشاءاللہ دھواں مچائیں لوگ نیکی کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے, اور آپ کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت نصیب فرمائے اور آپ کو سنتوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے محترم اسلام بھائی, بہت ساری کالز اس وقت بھی پینڈنگ میں ہیں, مجھے میسج آ رہے ہیں کہ اس وقت بھی کالز ہیں. ہمارے کئی اسلام بھائی لائیو کال بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم معذرت خواہ ہیں. ظاہر سلسلے کا ایک مختصر وقت تھا آج, ماشاء اللہ 9:15 بجے کے اگر دیکھیں تو 8:15 سے ہم لائیو ٹرانسمیشن لے کر صبح کے 5 سے زیادہ وقت ہو چکا ہے. تو الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کی جو ماشاءاللہ مجلس ہے, کیمرہ مین ہے, ہمارے ڈائریکٹرز ہیں, بڑی انہوں نے بھی کوششیں کی ہیں. سب کا جذبہ الحمدللہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے بچایا جائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اخلاص کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آپ میں سے جن کی کالز رہ گئی ہیں کسی اور سلسلے میں اگر موقع ملا تو ان کو ہم شامل کریں گے. 2 اہم اعلانات سن لیجئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, نگران شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے جو نگران ہیں ان کے بیانات آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ ہماری تربیت فرماتے ہیں. ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ وہ ماہانہ بیان کرتے ہیں, منتھلی ان کا ایک اسپیچ ہوتی ہے, اور یہ بیان اس سنڈے کو ہو رہا ہے دوپہر 2 بجے پاک ٹائم, دوپہر 2 بجے انشاءاللہ. یہ بیان تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, بزنس مین کو کیسا ہونا چاہیے, یہ بیان بہت اہم ہے. الحمدللہ پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں اسلام بھائی تیاریاں کر رہے ہیں اس بیان کی, لیکن اگر آپ کو اب تک اطلاع نہیں تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ بزنس مین ہیں یا آپ کے جو دوست احباب بزنس مین ہیں ان سب کو جمع کیجئے سنڈے دوپہر 2 بجے, اباؤٹ 2 آورز کا یہ سیشن ہوگا. دوپہر 2 بجے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس بیان میں تمام اسلام بھائی کوشش کریں. جہاں جہاں دنیا میں مجھے ذمہ داران سن رہے ہیں میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ٹائم ڈفرنس بہت زیادہ ایسا نہ ہو, دوپہر 2 بجے آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو, بزنس مینز کو جمع کیجئے کسی ایسے مقام پر جہاں مدنی چینل دکھایا جا سکتا ہو اور ان کو اس بیان میں شریک کیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی اور بزنس مین اسلامی بھائیوں کی بھی تربیت ہوگی, صرف بزنس مین نہیں بلکہ کاروبار کرنے میں تاجر اور اس کے پاس جو ملازم ہوتا ہے اس کی بھی تربیت کی حاجت ہے, آپ سب اس میں شرکت کیجئے گا. اسی طرح الحمدللہ خوشخبری ہے تمام حاجیوں کے لیے, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ امیر اہل سنت مدد اللہ العالی نے 7 جنوری فرائیڈے آفٹر عشاء الحمدللہ تمام حاجی اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے کا وقت عطا فرمایا ہے. جنہوں نے اس سال حج کیا ہے بالخصوص, ورنہ جنہوں نے پہلے بھی حج کیا ہے وہ اس مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں. مکہ مدینے کی باتیں ہوں گی, بہت سارے آپ کے کوشچنز ہوں گے, امیر اہل سنت لائیو اس کا جواب دیں گے. فرائیڈے نائٹ 7 جنوری عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت اس مدنی مذاکرے میں بیان فرمائیں گے, اور باب المدینہ کے حاجیوں کے لیے تو خوشبختی ہے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت اس مدنی مذاکرے کے بعد جو حاجی اس سال حج پر گئے اپنا پاسپورٹ ساتھ لائیں گے, جس پر حج ویزا ہوگا وہ ان کا گیٹ پاس ہوگا, اس پاسپورٹ کو دکھانے کے بعد وہ امیر اہل سنت سے بعد مدنی مذاکرہ ملاقات بھی کر سکیں گے. تو دیگر حاجی مایوس نہ ہو, آپ کو ملاقات بھی انشاءاللہ ہم لائیو دکھائیں گے. تو مدنی مذاکرہ بھی آپ نے سننا ہے, آپ نے ملاقات بھی دیکھنی ہے. باب المدینہ والوں کو تو چانس ہے, ملاقات آ کر کیجئے, یہ لمحے زندگی میں بار بار رائے نہیں کرتے, اور جو حج پر نہیں گئے وہ بھی کیوں محروم رہیں. مدنی مذاکرہ ہم بھی سنیں گے اور مکہ مدینہ کی باتیں ہوں گی, باپا کی دعا لگ گئی تو انشاءاللہ آئندہ سال چل مدینہ کی سعادت مل جائے گی. تو یہ 2 اہم اناؤنسمنٹ تھے, 2 جنوری سنڈے انشاءاللہ نگران شورا کا بیان, اور 7 جنوری فرائیڈے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ. ڈونٹ مس اٹ. انشاءاللہ پھر کسی دن مدنی مکالمہ لے کر, نگران شورا تو ہر فرائیڈے کو مدنی مکالمہ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ پھر جوائن ہوئیے گا. آج آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا, دنیا بھر سے آپ نے کالز کی, ابھی بھی مجھے بتایا جا رہا ہے بہت ساری کالز موجود ہیں, ہم معذرت خواہ ہیں آپ کی کال شامل نہیں کر سکے. جنید بھائی کو بھی آپ نے بہت ساری فرمائشیں کی, ہمارا ٹائم ختم ہوا. آئیے مدینے کی بات چلی ہے تو مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جی سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. واسے آم ایمان بھوتوں کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے قید مت کے قدسی کہے ہر زار, مجھ سے قید مت کے قدسی کہے ہر زار, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آخر میں اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شراب کے خلاف جنگ جاری رہے گی, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, اور رخ پر داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل, سر پر زلفے سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ میرے پیارے سامعین عزم کے ساتھ ان حوصلوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آخر میں یہ گزارش کروں گا اپنے مدنی چینل کے ساتھ پریکٹیکلی بھی جوائن ہو جائیے اور مالی طور پر بھی یو کے یورپ افریقہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے مدنی چینل کے ساتھ تعاون کیجئے. انشاءاللہ اب آپ کو ایک پرومو دکھایا جائے گا مدنی چینل کے احتیاط کے حوالے سے, وہ دیکھیے اور اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر نوٹ کر لیجئے. ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.